Belgische collega hoorde ik gisteren zeggen, de tijd van de zuinige Nederlander is wel voorbij, hè? Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag de 16e december. Wat betekenen de plannen in het coalitieakkoord voor de Nederlandse agrarische sector in de toekomst? Zometeen een hoogleraar van de Wageningen Universiteit. En meer dan 22.000 mensen doen vandaag aangifte tegen Willem Engel van viruswaarheid. Maar hoe groot is de kans dat hij ook daadwerkelijk wordt vervolgd? Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Goedemorgen. Goedemorgen. Oppositiepartijen reageren kritisch op het regeerakkoord dat gistermiddag is gepresenteerd. Ze zien te weinig vernieuwing en ook het plan om de uitgaven in de zorg minder hard te laten stijgen krijgt veel kritiek. De coalitie wil onder meer miljarden uittrekken voor klimaat, het minimumloon verhogen en het leenstelsel voor studenten afschaffen. En voor werkende ouders moet de kinderopvang vrijwel gratis worden. Maatschappelijke organisaties zijn verdeeld over de plannen. De kinderopvangbranche is enthousiast. Vakbond FNV vindt dat het minimumloon verder omhoog moet. De studentenbonden hebben demonstraties aangekondigd omdat ze meer compensatie willen voor hun schulden. Later vandaag praat de Tweede Kamer over het coalitieakkoord. Op een verjaardagsfeest van prinses Amalia afgelopen weekend in de tuin bij Paleis Huis ten Bosch waren te veel mensen aanwezig. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving van de Telegraaf. Volgens de Telegraaf waren er zo'n 100 mensen aanwezig. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van 21 genodigden die niet allemaal zijn gekomen. Het advies is om thuis vanwege corona maximaal 4 gasten te ontvangen. Premier Rutte zegt dat de koning hem heeft laten weten dat het bij nader inzien anders had gemoeten. De gemeenteraad van Zeewolde neemt vanavond een besluit over de komst van het grootste datacentrum van Nederland. Meta, het moederbedrijf van Facebook, wil een centrum bouwen van ruim 1,5 vierkante kilometer. De gemeenteraad is verdeeld over de plannen. Zo is er kritiek op het feit dat goede landbouwgrond wordt opgeofferd en de gevolgen van het lozen van koelwater. Als de gemeenteraad instemt, dan zijn er nog steeds enkele juridische dingen die geregeld moeten worden. Zo moet het Rijksvastgoedbedrijf de grond nog verkopen. Minister De Jonge sluit niet uit dat de coronapas nog korter geldig wordt dan de 9 maanden die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Dat is vanwege de onzekerheid rondom de opkomende Omicron-variant. Dat zei hij in een debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer. Mensen die willen reizen binnen de Europese Unie hebben een certificaat nodig waaruit blijkt dat ze getest, gevaccineerd of recent hersteld zijn van corona. De Jonge verwacht dat Europa er op korte termijn een besluit over neemt. De allereerste Wikipedia-pagina met daarop de tekst Hello World heeft €664.000 opgebracht op een veiling. De koper krijgt een digitaal certificaat van de site. En ook de aardbeikleurige Mac-computer waarop Wikipedia in 2001 werd geprogrammeerd ging onder de hamer bij Christie's. De computer bracht €166.000 op. Het weer grotendeels bewolkt, met lokaal nevel of mist. Het blijft vrij zacht met een graad of 10 en in het noorden kans op wat zon. Pas in het weekend draait de wind naar het noorden en dan wordt het iets kouder. Ik denk dat we vanwege die mist ook nu al verkeersinformatie hebben. Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Ja, inderdaad, in het midden van het land komt dichte mist voor. Let op als je daar de weg op gaat. Maar eigenlijk kom ik voor de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Door technische problemen aan de slagbomen, die gaan niet meer open, is de Schiphol-tunnel daar tijdelijk dicht en het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan vanaf knooppunt de Nieuwe Meer via knooppunt Raasdorp over de A9 en de A5. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 6:03. De nieuwe coalitie trekt €25 miljard uit om de landbouw te veranderen. Zo moeten boeren worden gestimuleerd om over te stappen op kringlooplandbouw. Ambitieuze plannen, waarover ik ga praten met Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van de landbouw en verbonden aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ambitieus vindt u de plannen? Ik vind ze heel erg ambitieus. Vooral omdat nu echt de ambitie is om de slag naar duurzame landbouw te maken. Dat ze daar ook geld voor beschikbaar stellen. En dat het ook een integraal plan is. Dus het gaat niet alleen over stikstof, het gaat niet alleen over veehouderij, maar over alle vraagstukken in de landbouw en over alle problemen. En daar ook over praten, toch weer in gesprek met de boeren? Ja, dit moet zeker niet over de ruggen van de boeren, maar in interactie met de boeren, waar je ook luistert naar de boeren. En daarbij bedoel ik absoluut niet dat er moet worden onderhandeld over de normen en de kaders. Want ik vind het heel goed dat die nu stabiel en langjarig worden vastgelegd. En ik hoop dat de politiek zich daar ook aan gaat houden. En binnen die kaders kan er dan in gesprek worden gegaan met de boeren van wat is nu nodig om die stap naar die duurzame landbouw te maken. Ja, want kringlooplandbouw, hoe lukt het om daar een goed verdienmodel van te maken? Hoe realistisch is dat? Daarom staat, vind ik het ook goed dat er in het akkoord staat dat het niet alleen van de boeren kan komen, maar dat er ook afspraken, niet vrijblijvende noemen ze zelfs, afspraken moeten worden gemaakt met de ketenpartijen. Dus de bedrijven die toeleveren en afnemen en de supermarkten en de banken. Want ook die hebben hier een rol in te spelen. En verder, als het gaat, is het realistisch? Dan is het wel zo, er zijn al best wel wat boeren die dit doen en daar ook een verdienmodel bij hebben gevonden. Dat zijn natuurlijk wel de voorlopers en dat kan niet iedereen zomaar doen. En dan komt er ook veel meer op de markt. Dus als je daar goede afspraken over maakt, moet dat, ja, het is uitdagend, hoor. Ja. Ja, zeker omdat het hen misschien wel lukt omdat ze ook financieel gesteund worden. Is die 25 miljard, wat natuurlijk een enorm bedrag is, maar is dat uiteindelijk dan ook echt genoeg om dit te bewerkstelligen? Ik vind zelf altijd heel moeilijk om in te schatten hoeveel het moet zijn. Maar het is veel geld. En je moet het natuurlijk wel goed inzetten. En dat geldt sowieso. Je moet het proces wel heel goed doen. En je kunt geld ook dom inzetten. En stel je voor dat je besluit, we gaan gedwongen heel toch boeren uitkopen, wat gelukkig nog niet in het plan staat. Dan denk ik dat je heel veel geld kwijt bent. Maar als je dat geld echt weet in te zetten voor de omslag van boeren naar echt die duurzame landbouw, dan moet dat kunnen. Betekent dat dat het samen met te doen, want anders, als je heel veel polarisatie en protest krijgt, dan wordt het ook heel duur. Ja, dus wat van tevoren steeds werd gezegd, halveren van de veestapel, dat is niet de juiste manier, zegt u. Je kunt beter inzetten om boeren te steunen en dan voor de kringlooplandbouw te gaan. Ja, en dan steunen op een structurele manier, hè? Dus niet aan het subsidie-infuus, maar echt dat ze die omslag kunnen gaan maken. En wat mooi is, wat er in het regeerakkoord staat, is je hebt de doelen, dus zoveel procent reductie stikstof en dan de andere, CO2 en dergelijke. Nou, die moet je gewoon echt vastleggen en daaraan vasthouden. Maar hoe boeren daarheen gaan, daar zijn natuurlijk heel veel wegen naar Rome. En er waren natuurlijk allerlei ideeën. Het moet via inkrimping, het moet via zonering. Ik vind het wel goed dat dat er dat niet in staat. Dat ondernemers dus zelf in gesprek met overheden en andere partijen de richting kunnen kiezen. En natuurlijk moet dat wel in gebiedsproces, want niet alles kan overal. Nee, en het heeft ook te maken natuurlijk met waar juist wel natuurgebieden zijn, daar moet er meer gebeuren. Ja. De coalitiepartijen vragen ook juist een inspanning van banken, toeleveranciers en de verwerkende industrie. Zijn die daartoe bereid, denkt u? Het zal lastig worden, maar ook voor die bedrijven geldt dat uiteindelijk is het ook in hun belang, dat die landbouw duurzaam wordt. Want daar zijn zij uiteindelijk ook weer afhankelijk van. Dus voor hen is het ook een lange termijn perspectief daarmee. Maar daar moet nu wel mee begonnen worden, want eigenlijk is de tijd van praten en er lang over nadenken wel voorbij. Ik zeg ook niet dat er gepraat moet worden alleen. Want je moet niet gaan onderhandelen over de normen. Die zou ik ook zo stevig mogelijk vastleggen. Maar je moet wel gaan praten hoe je daar kunt komen. Want je wil wel dat er nog landbouw blijft in Nederland. Dank u wel, hoogleraar bestuurskunde van de Wageningen Universiteit, Katrien Termeer. NPO. Radio. Het is 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Ja, veel te doen natuurlijk om dat regeerakkoord dat gistermiddag werd gepresenteerd. De Nederlandse Sportraad is niet blij met het coalitieakkoord. Voorzitter Michael van Praag van de Raad noemt in Langs de Lijn en Omstreken het stuk bijzonder teleurstellend en te vrijblijvend. Ja, dat zijn stevige woorden. Kunt u uitleggen waar u precies zo teleurgesteld over bent? Weet u, stevige woorden. In onze optiek is het gewoon de waarheid. Kijk eens, de helft van Nederland beweegt niet. De helft van de Nederlandse kinderen halen de beweegnorm niet. En dat is 2 keer per dag een 30 minuten matig tot intensief bewegen. Iedereen heeft er de mond van vol dat bewegen en sport belang is voor de gezondheid, voor het immuunsysteem. Noem het allemaal maar op. Nou, en wat zien we dan? Dan krijgen we een regeerakkoord waar 1 zinnetje in staat over sport. in het regeerakkoord staan nu dat er 200 miljoen wordt uitgetrokken. Dus voor sport veel te weinig volgens Van Praag. Wij hebben gepleit voor een sportstelsel waarin kaders worden geschept wat gemeenten en provincies minimaal zouden moeten doen om sport in Nederland voor iedereen bereikbaar te krijgen. Nou, en sport is ook wandelen in de natuur, sport is ook hardlopen. En daar is meer voor nodig. Daar, wij praten over heel andere bedragen. Wil je dit voor elkaar krijgen, en wij het over 2030, want wij vinden 2040 stilstand, dat is over 20 jaar, wij praten over bedragen van 450 miljoen. Ook ging het in langste lijn en omstreken over defensie. Er gaat structureel 3 miljard euro extra geld naartoe, staat in het nieuwe akkoord. Volgens het ministerie was er zeker 4 miljard nodig om de krijgsmacht op orde te krijgen. En daar is Jaap de Hoop Scheffer, voormalig secretaris-generaal van de NAVO, het mee eens. Ja, ik had uiteraard ook graag 4 miljard gezien. 4 miljard zou namelijk Nederland dan brengen op het NAVO-gemiddelde. En dit is 3 miljard. Nou, daar kom je mee in de buurt van het Europese gemiddelde. Dus wat de Europese NAVO-landen aan defensie uitgeven. Maar goed, het is, moet ik ook daarbij zeggen, na decennia lang totale verwaarlozing van onze krijgsmacht is het in ieder geval 3 miljard structureel. Nou ja, dus laten we ook onze zegeningen tellen. Het is niet wat het had moeten zijn, maar het had 4 moeten zijn. Het is 3. Nou, akkoord. Daarnaast is het volgens hem ook belangrijk dat Nederland en de EU harde macht moeten kunnen tonen, al helemaal met steeds meer veiligheidsrisico's. Denk even aan Oekraïne, aan Poetin, denk aan Belarus, het hele verhaal in dat deel van Europa. Denk aan het Midden-Oosten, kijk naar Noord-Afrika. Europa is omgeven door een ring van instabiliteit. En Europa, en met name ook de Europese Unie, moet zorgen dat het niet een organisatie blijft wat alleen soft power, alleen zachte macht kan inzetten in een omgeving die steeds meer wordt gekarakteriseerd door harde macht. En in Met het oog op morgen kwam theatermaker en politiek historicus Evelien van Rijswijk met een ode aan het regeerakkoord. Lief regeerakkoord, daar ben je dan in oorlogstijd. Je kwam ter wereld met een tang. Er is gevloekt, er is geteerd. Ze zijn een moedje, ben ik bang. Vooral Mark Rutte wilde jou heel graag. Hij is altijd blijven dromen. Want, zoals Wim Kan al zei, pas op, er kan nog een kabinet komen. Maar eerst zou ik nog duimen. Voor geweldig personeel. Met een visie en heel veel elan. Maar het zijn net mensen. Dus verwacht ook niet te veel. En dat was gisteravond op Radio en TV. Tragically, so I stay. Zwanger met Puzzle Me. Kirsten, ja, de kranten natuurlijk vol met de reacties op het regeerakkoord, of het coalitieakkoord moet ik zeggen. Wat schrijven ze? Ja, van alles inderdaad. Alle kranten hebben het erover. Rutte won de verkiezingen, Kaag de formatie, niemand het vertrouwen. Dat kopt het FD. Boven een foto van de vier partijleiders die met mondkapje naar de presentatie van het akkoord lopen. En ook de Telegraaf constateert dat D66 veel heeft binnengehaald. Nieuw elan, een en al D66 is de kop op de voorpagina. En volgens de krant is het akkoord met een dikke, progressief groene D66-saus overgoten. Het AD en Trouw benadrukken dat geld ineens geen probleem meer lijkt, gezien de vele miljarden die worden gestoken in onder meer klimaatmaatregelen. En vooral de hoeveelheid plannen valt op, schrijft Trouw. En het AD noemt het een repareerakkoord. De Volkskrant en NRC schrijven vooral over de ingetogen toon bij de presentatie. Grootse plannen, weinig bravoure, kopt de Volkskrant. En volgens NRC lukt het de ene partijleider beter dan de andere om de voorgenomen bescheidenheid uit te stralen. Nou, ook wijst de krant erop dat de problemen die het nieuwe kabinet wil oplossen vooral door dezelfde partijen zijn veroorzaakt. En de Oranjes weer uit de bocht, dat schrijft de Telegraaf nog over het verjaardagsfeest van prinses Amalia van afgelopen zaterdag. Bij het tuinfeest waren zo'n 100 gasten aanwezig, terwijl het dringende advies is om maximaal 4 gasten te ontvangen. Het is niet voor het eerst dat de Oranjes de coronaregels wat lichtvaardiger lijken op te vatten dan gewone mensen, schrijft de krant. Volgens premier Rutte vindt de koning dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren. Verkeersinformatie bij de AWB Tim Schaap. Hoe is het met de Schiphol-tunnel? Ja, die is nog steeds helaas dicht. Daar heb je last van als je op de A4 rijdt vanuit Amsterdam naar Den Haag. Door technische problemen daar gaan de slagbomen niet omhoog. De weg is daar dus dicht. Omrijden moet vanaf knooppunt Nieuwemeer via knooppunt Raasdorp over de A9 en de A5. De economie van Afghanistan staat aan de rand van de afgrond. Toen de Taliban er in augustus de macht grepen, werd vrijwel alle ontwikkelingshulp stopgezet. Miljarden aan internationale banktegoeden werden bevroren. Zo'n 98% van de Afghanen heeft te weinig te eten, waarschuwt het Wereldvoedselprogramma van de VN. Correspondent Aletta André sprak in Kabul met mensen die het nu heel moeilijk hebben. Een woedende, wanhopige vrouw met tranen in de ogen begint tegen ons te praten, te schreeuwen eigenlijk. Het is een weduwe. Ik ben heel arm. Ik heb ook voedselhulp nodig, zegt ze. Dit is vandaag de enige plek in heel Kabul waar door het Wereldvoedselprogramma voedsel wordt uitgedeeld. The amount of poor people is so more of this amount. Daily when we have distribution, they are coming and they are asking for helps and for food. De coördinator zegt dat ze dagelijks dit soort mensen krijgen omdat ze gewoon niet genoeg eten hebben, niet genoeg hulp kunnen uitdelen voor iedereen die het nodig heeft. Deze man heeft net een kruiwagen volgeladen, 10 kilo bloem, 5 kilo linzen. Een fles olie, 5 liter en een zakje zout. Dit is mijn dochter, journalist. Ze is een journalist. Ze was radio, televisie. Dan laat hij allemaal oude foto's op zijn telefoon zien. Dit is mijn certificaat. Ik had een goede baan in het leger. Mijn vrouw was lerares. Zijn vrouw staat hier ook. Die was lerares op een middelbare school voor meisjes. Die is haar baan kwijt. Mijn dochter was journalist. Die zit nu thuis, werkloos. Hij begint ook te huilen. Hij zegt, ik heb geen werk meer. Ik ben depressief. We hadden een goed leven voor de machtsovername. Maar nu zijn we afhankelijk van gratis voedselhulp. Hier in het centrum van de stad lopen we over een markt. Groenten, fruit, noten, cashewnoten, rozijnen. Het is echt een wilde aan voedsel wat hier verkrijgbaar is. Dus aan het aanbod ligt het niet. We worden hier al gauw omsingeld door mannen die graag geïnterviewd willen worden. Deze man zegt, ik hou van mijn land, ik wil hier niet weg, maar ik wil wel dat de nieuwe overheid wat doet aan de prijsstijgingen. Alles is duurder geworden. Holland, Holland. Deze man zegt dat hij als chauffeur werkte voor de Amerikanen. Dat hij zijn werk kwijt is en dat hij niet is geëvacueerd. Nu heeft hij geen werk en niet genoeg geld om eten voor zijn familie te kopen. Correspondent Aletta André vanuit Kabul. En we hebben nu ook contact met haar. Aletta, dus er is wel voedsel. Ja, dat valt meteen op eigenlijk toen we Kabul inreden al. Door heel de stad zien we heel veel aanbod. Winkeltjes die vol met vers groente, vers fruit liggen. En ook de slagers, daar hangen hele beesten in de etalage. Dus dat lijkt eigenlijk tegenstrijdig. Ja, want we dachten, ja, er is toch een crisis. Maar heel veel mensen, de meeste mensen kan ik wel zeggen, hebben het geld niet om voedsel te kopen. Vrijwel iedereen die we spreken, waar het ook over gaat, begint uiteindelijk over het feit dat ze hun inkomsten kwijt zijn. Ofwel, ze zijn werkloos, of ze werken nog, maar zonder salaris. Of het salaris is echt een fractie van wat ze eerder kregen. En ondernemers, zoals die winkeliers, die hebben veel minder klanten. Dus die zeggen van ja, we hebben het wel, maar we raken het niet kwijt. En mensen hebben dus geen geld. En als ze al spaargeld hebben op de bank, dan kunnen ze ook dat niet opnemen. Omdat de banken niet genoeg geld hebben, is er een maximum van wat mensen wekelijks mogen opnemen. En dan stijgen de prijzen van alles ook nog eens heel snel. Wat is daarvan te zien in het straatbeeld? Ja, het is opvallend druk eigenlijk. Het is niet dat iedereen werkloos thuis zit, helemaal in Kabul. Zijn heel veel mensen op straat, heel veel nijverheid. Mensen zoals de straatverkopers, de schoenmakers en de schoenpoetsers, die zitten er allemaal wel. Maar als je hen vraagt van hoe de zaken gaan, dan vertellen ze allemaal hetzelfde, dat ze nauwelijks klanten hebben en gewoon veel minder verdienen dan eerder. Maar ja, ze proberen het natuurlijk wel. We zien ook hele lange rijen bij de banken om geld op te nemen, omdat daar dus een maximum aan zit, gaan mensen soms dagelijks, of in elk geval wekelijks terug. En wat ook veel duurder is, is brandstof. Dus we horen van mensen die eerder met de brommer of tuk-tuk naar het werk gingen, dat die nu lopen of fietsen. En soms wel een uur of twee uur om op het werk te komen. Dus het was heel druk in Kabul, maar dat zag er anders uit in het dorp. We waren in een dorp op ongeveer 2 uur rijden in Kabul. En daar zagen we dus bijvoorbeeld zo'n hele lange rij tuk-tuk staan, die nu nergens heen gaan. En we hoorden ook van de boeren daar dat ze nu veel moeilijker de markten kunnen bereiken om hun gewassen te verkopen vanwege die dure brandstof. We hoorden in je reportage ook dat het Wereldvoedselprogramma van de VN noodhulp levert, voedsel uitdeelt. Loopt dat een beetje? Dat loopt in beperkte mate. Er is het afgelopen weekend wel weer een heel groot bedrag aangekondigd dat wordt vrijgegeven door de Wereldbank. Speciaal voor noodhulp voor het VN Wereldvoedselprogramma en ook UNICEF. Het gaat om ongeveer $280 miljoen. Maar daarbij is nog steeds de vraag of het wel genoeg is. De winter is nu echt begonnen hier. Sinds gisteren ligt er sneeuw. Dat maakt het nog lastiger om mensen te bereiken in echt afgelegen gebieden. En wat daar gebeurt, daar horen we ook minder van, weinig. Regionaal zijn meer dan 100 lokale media gestopt. Ofwel vanwege restricties of gewoon om diezelfde economische redenen. Dat ze het niet meer kunnen betalen. Maar in Kabul, zelfs in Kabul in de hoofdstad, is het overduidelijk dat er nog heel veel, miljoenen waarschijnlijk gezinnen zijn die geen noodhulp krijgen. We stonden daar in de rij bij die noodhulp in die ene wijk. En daar stonden de rij van mensen die niet op de lijst stonden, die was mogelijk nog langer dan de mensen die het wel mochten ophalen. En we hebben ook een gezin ontmoet dat niks weet van noodhulp. Die zijn dan net niet arm genoeg. Die kunnen nog wel hun eigen bloem kopen. Maar ze eten niets anders dan brood. Dus die kinderen en ook de ouders, die zijn gewoon ondervoed. En dan moet je je ook nog bedenken dat dit echt alleen noodhulp is. Dus voor voedsel, voor ondervoeding, om hongerdood te voorkomen. Maar het bedrag aan bevroren banktegoeden, dat is veel hoger. Het gaat om 9 miljard. En daar werden salarissen van betaald. Zelfs van bijvoorbeeld overheidsmedewerkers als leraren. En met deze noodhulp worden nog steeds geen banen gecreëerd natuurlijk. Dus voor de langere termijn is het geen oplossing. Aletta, dankjewel. Correspondent Aletta André was dat vanuit Kabul. Het is 6:45. De jonge zanger Benson Boone heeft een populair TikTok-account en deed mee aan de talentenjacht American Idol. Hij werd door de jury geroemd om zijn dromerige stem. Fill me up till you're empty. I took too much and you let me. We've been down all these roads before. And what we found, don't live there anymore. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold, maybe you'd be happier with someone else. Maybe loving is the reason you can't love yourself. Before I turn your heart into a ghost town, show me everything we built so I can tear it all. This weight is getting heavy. Been holding up what wasn't meant to stand. I turned this love into a wasteland. It's dark, it's cold. If my hand is not the one you're meant to hold. Amerika. Benson Boone met Ghost Town. NPO Radio 1. Het is bijna 6:30. Het nieuws, Kirsten? Prinses Amalia heeft vorige week tijdens haar verjaardagsfeestje, toen ze 18 werd, te veel mensen uitgenodigd. Dat erkent de Rijksvoorlichtingsdienst na berichtgeving van de Telegraaf. Het verjaardagsfeest was in het park achter Huis ten Bosch. Volgens bronnen van de krant zouden er 100 mensen zijn geweest, terwijl 4 gasten het maximum is. De Tweede Kamer bespreekt vandaag het eindverslag van de informateurs Remkes en Koolmees. Het debat zal behalve over de inhoud ook over de duur van de formatie gaan. De deal van VVD, D66, CDA en ChristenUnie werd gistermiddag gepresenteerd. De partijen trekken onder meer 35 miljard euro uit voor het klimaat en 25 miljard voor de strijd tegen stikstof. De man van 73 die 2 jaar geleden bij verstek werd veroordeeld voor het doden van zijn vrouw in Siddeburen is aangehouden in Marokko. Zijn advocaat en het Openbaar Ministerie hebben dat bevestigd aan het Dagblad van het Noorden. De vrouw verdween begin 2010 en werd daarna nooit meer gezien. Het Amerikaanse oliebedrijf Amplify Energy en 2 dochterondernemingen worden aangeklaagd vanwege het olielek voor de kust van Californië in oktober. 100.000 liter kwam in zee terecht. De medewerkers sloten de pijpleiding pas na 13 uur af, omdat ze dachten dat het vals alarm was. Het weer grotendeels bewolkt met lokaal nevel of mist. Het blijft vrij zacht met een graad of 10 en in het noorden kans op wat zon. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. In het midden van het land komt lokaal dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. En wat verder opvalt is de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Vanwege technische problemen met de slagboom is de Schiphol-tunnel helemaal dicht. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan vanaf knooppunt Nieuwemeer via Ster. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze customer engagement kunnen versterken door branded experiences te co-createn via hun proven approach van human-centered design thinking. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe, duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid. MHC Mobility, de autoriteit in zakelijke mobiliteit en private lease. Een nieuwe naam, maar wel 40 jaar ervaring in innovatieve totaaloplossingen. MHC Mobility, powering the future of movement. Vluchten is levensgevaarlijk. Op zoek naar een veilige plek laten mensen vaak noodgedwongen hun gezin achter. Ze hopen elkaar snel weer in de armen te sluiten. Maar ondertussen nemen de zorgen toe. Zijn mijn kinderen in gevaar? Zie ik mijn gezin ooit weer terug? Vluchtelingen zijn verbonden door liefde, maar verscheurd door oorlog. Met uw hulp zorgt Vluchtelingenwerk dat gezinnen worden herenigd. Doneer op samenvoorgezinnen.nl. Dank u wel. Vanavond trek ik er weer op uit in de streken van boven en neem ik u mee naar de fruitschuur van ons land, de Betuwe. Ik ontmoet Flipje, want ja, hij bestaat nog. Onderweg verzamel ik heerlijkheden voor superfeestelijke streekgerechten waarin de hele Betuwe te proeven is. Vanavond om 7:55 bij Avrotros NPO 2. Drie minuten over 6:30. Meer dan 22.000 mensen doen vandaag aangifte tegen Willem Engel, de voorman van actiegroep Viruswaarheid. Norbert Dikkeboom bundelde alle aangiftes. Goedemorgen. Een goedemorgen. Waarom wilt u aangifte doen en zo met zoveel? Dat is eigenlijk al wat langer geleden is dat ontstaan. Eigenlijk bij het begin van de coronacrisis. En daar viel mij op dat de heer Engel zich ontzettend verzet tegen de geldende maatregelen. En dat niet alleen. Hij maakt zich in mijn optiek en heel veel anderen schuldig aan opruiing, aan oplichting, aan het verspreiden van medische desinformatie en uitingen met een terroristisch oogmerk. Dus dat was voldoende om toch eens tot deze stap over te gaan. Die uitingen met een terroristisch oogmerk, om er even één ding uit te pikken. Welke tweets of wat voor uitspraken doelt u dan? Nou, dat gaat met name over het angst aanjagen, zoals dat staat in het wetboek van strafrechten, aan mensen van een deel van de bevolking, het angst aanjagen. Daarnaast het proberen te destabiliseren van politieke en sociale structuren in een land. En dat is eigenlijk letterlijk zoals dat in het wetboek staat. En daar maakt hij zich veel schuldig aan, omdat hij de overheid afschildert als een regime. Hij vindt eigenlijk dat politici veroordeeld moeten worden om wat zij doen in deze periode enzovoort. Heeft u met juristen gesproken over hoe je het beste op deze manier aangifte kunt doen als dit is wat je wil? Ja, ik heb de aangifte wel zelf geschreven, maar vervolgens uitvoerig laten toetsen door een gerenommeerde strafrechtadvocaat. En samen met hem hebben we alle haakjes gezocht tussen de diverse artikelen in het wetboek van strafrecht en hetgeen de heer Engel gezegd en gedaan heeft. Als hij zo gerenommeerd is, die advocaat, kennen we hem ook? Ik denk dat iedereen hem kent, ja. Ik heb op zijn verzoek hou ik zijn naam achterwege, omdat hij zich eerder over deze kwestie uitgesproken heeft. En dat leidde tot hele vervelende situaties waarbij hij lastig gevallen werd en ook zijn kantoorgenoten. U doet dus met heel veel mensen aangifte. Heeft u contact met elkaar ook onderling? Nee, dit is eigenlijk ontstaan doordat ik zag dat op social media ontzettend veel weerstand was en is tegen de uitspraken van Willem Engel. Ik moet er even bij zeggen dat het geen uitzonderingen zijn, maar hij houdt zich dagelijks bezig met de zaken die ik zojuist noemde. De vier pijlers van de aangifte. Ik heb enige tijd geleden even een Twitterberichtje gedaan om eens even te voelen hoe mensen dat zagen. En daar kwam zoveel reactie op dat ik dacht, nou, ik wilde eigenlijk eerst zelf naar de politie. Maar toen dacht ik, weet je wat, laat ik dat eens even collectief maken. En nou, dat is wel mijn verwachting ontstegen, mag ik zeggen. Ik ging uit van een paar honderd aangiftes. En dat zijn er dus ruim 22.000 geworden. Ja, is het al eens eerder, wat u weet, gebeurd dat er zoveel aangiftes zijn tegen iemand? Nee, bij mijn weten niet. De zaak Wilders, in de minder-minder kwestie... Mm-hmm. Die springt natuurlijk in het oog als het gaat om een grote massale aangifte. Maar voor het beeld, dat waren er 6.500. En we hebben het hier over ruim 22.000. Er zijn ook mensen die zeggen, ik ben het niet eens met wat Engel allemaal roept. Maar op deze manier kunnen we het in ieder geval allemaal volgen wat hij wil en wat hij vindt. Het is gevaarlijker als het ondergronds gaat. Ja, nou, ik begrijp die gedachte wel. Sommige mensen zeggen ook, negeer het gewoon. Laat hem gaan, maak je er niet druk om. Maar ik heb het idee dat de heer Engel een beetje speelt met de gedachte, waar rook is vuur. Dus hij herhaalt zijn stellingen en uitspraken, die over het algemeen leugens zijn, zo ontzettend vaak dat er toch een grote groep mensen is in Nederland die denkt van, nou, wacht eens even, als hij het zo vaak zegt, dan zal er wel een kern van waarheid in zitten. En het probleem is dat hij ruit op. Hij zegt dat mensen een bepaalde medicatie moeten gebruiken, waarvan algemeen bekend is, ook bevestigd door deskundigen, dat het zelfs gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Dus ik denk dat er toch een zeker moment is dat je hierop in moet grijpen. Zijn er nog andere waar u ook naar kijkt dat zegt, nou, daar wil ik eigenlijk ook aangifte tegen doen, want Engel is niet de enige? Nou, mijn handen jeuken. Thierry Baudet is met name in het nieuws de laatste dagen. Opvallend, even gisteren in de zaak. Die zat ook over de Holocaust. Ja, nou ja, goed. En Willem Engel was gisteravond bijvoorbeeld weer heel druk om Thierry Baudet een hart onder de riem te steken. Nou ja, dan zie je een beetje in welke hoek zij samen verkeren. Ik moet zeggen dat ik heel veel verzoeken heb gekregen van, ja, leuk dat je die aangifte organiseert tegen Willem Engel, maar zouden we Thierry Baudet niet eens onder de loep kunnen nemen? Nou, dat ligt wat ingewikkelder, omdat hij een politicus is. Die geniet toch een bepaalde bescherming, alhoewel dat gisteren gelukkig niet zo was. Maar ja, mijn handen jeuken soms. Nu heeft Engel ook aangifte tegen u gedaan. Maakt u zich daar nog zorgen over? Nee, geen zins. Hij heeft inderdaad de aangifte gedaan. Dat heeft hij afgelopen dinsdag heeft hij dat gedaan. Hij beticht mij van smaad, laster, haatzaaien. Het zou zelfs gevaarlijk zijn voor hem. Ik denk dat meneer Engel eens een keer goed in de spiegel moet kijken. En moet bedenken waar dit allemaal vandaan komt. Het enige wat ik doe is hem spiegelen. Ik laat zien wat hij zegt. En dat staat nu samengevat in deze collectieve aangifte. Ik moet erbij zeggen, die vier pijlers worden onderbouwd met bijlagen. En in die bijlagen staan 70 voorbeelden. Verdeeld over tweets, video's, andere uitspraken. Waarbij hij zich, naar mijn indruk, schuldig maakt aan het een en ander. Dank u wel. Norbert Dikkeboom. Dus degene ook die aangifte gaat doen met een heleboel andere, ruim 22.000. Contact nu met advocaat Luc Arens. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe schat u de kans in dat Engel als gevolg van deze aangiftes ook echt vervolgd gaat worden? Nou, ik denk dat lastiger wordt. Het is natuurlijk heel wat dat 22.000 mensen tegen iemand aangifte doen. De officier van justitie is degene die moet gaan onderzoeken of er een strafbaar feit is gepleegd. En of hij kans ziet om dat veroordeeld te krijgen. En pas als hij daar mogelijkheden toe ziet, zal die overgaan tot strafrechtelijke vervolging. En dan is het de rechter die uiteindelijk bepaalt of er een strafbaar feit is gepleegd. In dit geval zou je dan moeten onderzoeken welk strafbaar feit zou er dan gepleegd moeten zijn. Dan zou je inderdaad kunnen denken aan opruiing. Maar voor opruiing is het noodzakelijk dat je aanzet tot een strafbaar feit of tot gewelddadige optreden. En dat lijkt me toch lastig om dat hier bewezen te krijgen. Ja, want u heeft ook naar die tweets zitten kijken en u ziet dat niet gebeuren. Zover gaat het niet, zegt u? Ja, dan moet je inderdaad echt aanzetten tot een strafbaarheid of gewelddadig optreden. Ik heb natuurlijk geen onderzoek gedaan. Ik ben geen officier van justitie. Dus ik kan er niet over, geen uitspraak over doen of die daadwerkelijk over de grens is gegaan. Maar het lijkt mij lastig. En dan is ook nog iets als vrijheid van meningsuiting. En daar zal dan Engel zich bijvoorbeeld op beroepen, ja. Of zijn advocaat. Ja. En dat het dus 22.000 mensen zijn die aangifte doen, of slechts één persoon, dat maakt niet uit voor de officier. Nee, dat maakt op zichzelf niet uit. Het is natuurlijk wel zo dat als er 22.000 mensen aangifte hebben gedaan, dan weet je dat maatschappelijke verontrusting is, zoals dat vaak mooi wordt gezegd. Dus dan zal een officier van justitie wel extra zorgvuldig kijken of er een strafbaar feit is gepleegd. Maar dat wil nog niet zeggen dat er dan dus ook makkelijker tot strafrechtelijke vervolging wordt overgegaan. Advocaat Luc Arens, dank u wel. Feyenoord is gisteravond uitgeschakeld in de tweede ronde van de beker. Rotterdammers verloren in Enschede na een verlenging met 2-1 van FC Twente. Eerste echte tegenslag, kun je zeggen, voor Slot, sinds hij aan het roer staat bij Feyenoord. Maar de trainer is eigenlijk best tevreden over het spel van zijn ploeg. Feyenoord niet meer scoren, dat lag vooral aan de Twente-doelman Lars Oenerstal. Tegen ons is die wel heel goed elke keer, moet ik zeggen. Maar ik vind dat wij ook een hele goede keeper hebben, dus... Ik denk dat we meerdere goede keepers in de Nederlandse competitie hebben. En daar is hij er absoluut één van, ja. Ajax spaart vandaag bijna de hele basis in hun bekerwedstrijd tegen Barendrecht. Jij speelt bijna met je vaste elftal. Je hebt diep moeten gaan, ook in die extra tijd. Denk jij dat een rol speelt in de aanloop naar zo'n wedstrijd van komende zondag? De klassieker? Ah, weet ik niet. Het is voor ons niet nieuw dat wij minder rustdagen hebben dan de tegenstander waar tegen we spelen. Dat is bijna in de Nederlandse competitie altijd zo. Omdat we natuurlijk op donderdag Europees voetbal spelen. Dus dat zijn we ergens wel gewend. Het is niet zo heel vaak nog gebeurd dat we 120 minuten hebben moeten spelen. Maar ja, normaal hebben we 2 dagen rust. Nu hebben we er 3. Dus we zullen kijken hoe we hiervan herstellen. Maar ik moet eerlijk zeggen, als ik zie hoe fit ze nog zijn in de laatste fase. En tot hoe goed voetbal ze dan nog komen. En dat ze zelfs in de allerlaatste seconde ook nog het voor elkaar krijgen om kansen te creëren. Kan je niet zeggen dat ze fysiek niet fit zijn. Maar ja, zoals in alles zul je wel af moeten wachten hoe ze op deze inspanning gaan reageren. En één ding weten we wel, dat in de rust natuurlijk iemand hebben moeten wisselen. Niet uit luxe. Maar vanuit het feit dat hij niet verder komt. Trauner. Ja. Ten slotte, jouw eerste maanden bij Feyenoord leken wel op een soort witte broodsweek. Alles ging goed, iedereen was blij. Is dit de eerste echte tik? Ja, omdat we eruit liggen. Dus dat is helder. Daar zijn we ontzettend teleurgesteld over. Ik ook en die jongens ook. En dat is het. Het is heel vervelend. Het is heel goed dat we heel weinig verliezen. Want ik vroeg net aan Samuel, wanneer hebben we eigenlijk voor het laatst verloren? Nou, dat kon hij me niet exact vertellen. Maar ja, op een avond als vanavond. Is het wel gelijk heel duur en is het gelijk uitschakeling. Feyenoord-trainer Arne Slot in gesprek met Armand Afsaroglu. Ze staan op meer dan 300 plekken blauwe rolstoelen die je kunt lenen in bijvoorbeeld een winkelcentrum of een pretpark. De stichting die dat regelt, Handicare, heeft inmiddels 1000 van die rolstoelen geplaatst. Gisteren kwamen er op de begraafplaats van Papendrecht weer een paar bij. Er komen 2 in een hokje te staan, hier aan de achterkant. Onder een afdakje. Dat noemen wij een abri. Mm-hmm. Oké. Okay. En hier gaan ze dan in. En de ketting, net als een winkelwagentje. Auke Porte, u bent al sinds jaar en dag de drijvende kracht achter wat nu Handicare heet. Klopt. En u bent begonnen met het recyclen, zou je kunnen zeggen, van rolstoelen uit ziekenhuizen en zo? Ja, nee, dat vroeger had je de GMD, de gemeenschappelijke medische dienst. En die gaf rolstoelen aan mensen met een handicap. Mm-hmm. En toen de tijd was het zo, als we het niet meer nodig hadden, dan kwam dat terug. En dan werd het eigenlijk niet hergebruikt. En dat vonden wij zonde. Die rolstoelen die gaan wij gewoon gebruiken. En die zetten we bij winkelcentra's neer en dergelijke. Dan kunnen mensen die slechter been zijn, die zaak ook gebruiken. Compleet nieuwe mee, die helemaal compleet zijn. Volgens mij is de wethouder er ook. Je bent de wethouder? Ik ben Kees Struijter, wethouder. Ja. We hebben hem er even voor u klaargezet. Wel een beetje provisorisch, maar ik hoop dat u hem in gebruik gaat nemen. Ja, precies. Nee, dat is het belangrijkste. Dank ook voor jullie actie daarin. Ja. We zijn er ook heel blij mee. Met name voor al onze bezoekers die hier komen voor bezinning, voor afscheid. Nou, noem maar op. Officiële onthulling. Een wit laken wordt van de abri gehaald. En daar staan ze dan, de 2 rolstoelen die nu gebruikt kunnen worden op de begraafplaats in Papendrecht. Ik nodig u uit om even in een stoel plaats te nemen, zal ik u rijden. Ja. Dan heb jij even een muntje voor me. er mag een 50 muntstukje in, er mag een euro in en er mag 2 euro in. Dus dat is altijd makkelijk. Ik heb al iets heel moois gezien, dat als hij erop gaat staan, dat hij niet kan kantelen. Heel goed, heel goed. Dat want dat zie je nog wel eens gebeuren bij onervaren gebruik bij rolstoelen. Ja, we hebben alles zelf ontwikkeld. En deze stoel is ook helemaal specifiek voor dit doel gemaakt. Ja. Zit het een beetje? Zit prima. Het gaat niet zozeer om het zitcomfort. Het gaat dat je mee kan doen hier met de rest van je familie en met je bezoekers. Namens de gemeente Paardenhuis wil ik u deze bloemen overhandigen. Want wij vinden het echt heel belangrijk werk. En het is zo mooi dat er allerlei stichtingen zo onze gemeenschap kunnen ondersteunen. Allereerst wil ik erbij zeggen dat we volledig met vrijwilligers werken. We hebben 2 bussen langs de weg gelopen die continu onderhoud aan de stoelen doen. Repareren als dat nodig is, dus men kan gewoon bellen. Maar ook heel belangrijk voor heel veel gemeentes ook. Wij hebben bijvoorbeeld de aansprakelijkheid ingedekt. Dus stel dat er onverwachts toch iets gebeurt met een rolstoel, dan zijn wij daarvoor verzekerd. U heeft er geen omkijken naar, daar komt het op neer. Heel plat gezegd hebben wij er heel weinig omkijken naar. En is het service aan onze bezoekers? Zorgvliet, dat is ook een begraafplaats. Daar hebben we al 3 van deze abris staan, dus daar staan 6 stoelen. Maar bijvoorbeeld een dierentuin in Emmen, daar staan er wel 30. En daardoor hebben we nou ruim 1000 rolstoelen. En onze ambitie is om tot 2000 rolstoelen te komen. En daar is dit de eerste locatie van. Ja, en dit is een hele simpele bijdrage lijkt het, maar het is heel groot in de uitwerking. Ja, je merkt ook dat het heel veel gebruikt wordt. En dat vind ik zelf heel leuk. Als ik ergens kom en ik zie er iemand in zitten, dan denk ik, hey, super. Dat was Auke Porte, voorzitter van de stichting Handicare, die voor 1000 euro per jaar 2 rolstoelen, een afdakje en een servicecontract verzorgt. De stichting heeft naar eigen zeggen geen winstoogmerk. We hebben de voorpagina's doorgenomen, waar natuurlijk heel veel ging over het coalitieakkoord kiezen. Maar wat staat er nog meer in de kranten? Na de aankondiging van het demissionaire kabinet dat de basisscholen maandag al kerstvakantie hebben, leidt tot een run op reizen voor volgende week. Vooral bij de vakantieparken stromen de boekingen binnen, schrijft het AD. Bij een van de aanbieders van vakantiehuisjes zijn bijna 5 keer zoveel reserveringen als in dezelfde week van vorig jaar. In de kerstvakantie zelf valt het nog mee met de boekingen vergeleken met vorig jaar, want toen zat bijna alles vol in die week. Dat zou komen doordat er toen een dringend advies was om niet naar het buitenland te gaan. De regionale omroepen hebben ook veel reacties op het coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. Zo is er in Friesland veel blijdschap over een structurele steun van 1 miljoen euro per jaar voor Tialf. Directeur Mark Winters van het noodlijdende schaatsstadion noemt het fantastisch nieuws. De gedeputeerde Friso Douwstra is iets voorzichtiger, omdat hij de details van de steun nog niet kent. We zijn er nog niet, maar de signalen zien er goed uit, zegt hij tegen Omroep Friesland. Nou, bij Omroep Flevoland is ook blijdschap te zien, omdat in het coalitieakkoord staat dat de Lelylijn, de spoorverbinding van Lelystad naar Groningen, er definitief komt. Voor bestuurslid Wim van Wegen van de initiatiefgroep Lelylijn was het gisteren een feestelijke dag. Ik heb niet gedanst op tafel of zo, maar ik ben wel een gat in de lucht gesprongen. En vervolgens stond de telefoon roodgloeiend. En ben ik de hele middag eigenlijk niet meer aan werken toegekomen. Maar dat ziet mijn baas vast wel een keertje door de vingers. Nee, het was echt gekkenhuis. Echt gekkenhuis. Van Wegen is ook fractievoorzitter van D66 in de Noordoostpolder. En daarom wil hij zich er nu ook hard voor maken dat de Lelylijn ook een station krijgt in Emmeloord. Pensioenfondsen zouden vaker kunnen beleggen in jonge techbedrijven. Dat zegt investeringsmanager Gert Dijkstra van de grootste pensioenuitvoerder APG in het Financiële Dagblad. Nu steken pensioenfondsen maar een klein deel van hun vermogen in start-ups. De investeringen worden als riskant gezien omdat de jonge bedrijven vaak nog geen omzet hebben en relatief makkelijk failliet gaan. Maar volgens Dijkstra zijn de risico's aanvaardbaar en krijgen de pensioenfondsen zo ook meer inzicht in nieuwe technologie. Dan staan sterke bedrijven van morgen ook eerder op onze radar, zegt hij in het FD. Verkeersinformatie bij de AWB, Tim Schaap. Benieuwd hoe het met de Schiphol-tunnel gaat. Ja, die is nog altijd dicht. Op de A4 hebben we het dan over vanuit Amsterdam naar Den Haag. De Schiphol-tunnel is daar dus dicht door technische problemen aan de slagboom. Het is helaas nog altijd onbekend hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan vanaf knooppunt de Nieuwe Meer via knooppunt Raasdorp over de A9 en de A5. Wat verder nu momenteel opvalt is de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Vanaf Akersloot een file van 4 kilometer tot aan knooppunt Beverwijk. Hou daar rekening met 10 minuten vertraging. Vandaag een spannende dag voor de bloemencorso's. Komen ze op de lijst voor immaterieel erfgoed. Eerst Frans cultureel erfgoed. Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. Pagayant pour plaisait. Elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier. Si elles veulent s'appeler Venise, prenez-les donc bien au sérieux. N'essayez pas de trouver mieux, de trouver mieux. Elle a fui sans ses valises vers des brouillards mystérieux. Parfois elle rêvait de banquise, puis préférait par sang furieux. Moi le cœur noué dans ma chemise, je donne toujours ce que je peux. Les yeux trempés, les reins brisés, les chines soumises en marchepied. Me penchant comme la tour de Pise pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. Quelle drôle d'idée. Julien Clerc was dat. Ja, spannende dag dus voor de bloemencorso's. Worden ze toegevoegd aan die UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed? Is pas één keer eerder gelukt in Nederland. Het ambacht van Molenaar staat op de lijst. Paul Bastiaansen is voorzitter van de koepel van bloemencorso's. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zou dat voor jullie betekenen als het zou lukken? Nou, dat zou een groot feest zijn. Daar gaan we wel vanuit. Het is heel belangrijk voor de corso's. Het levert ons veel zichtbaarheid op. En het is een mooi waarderingsstempel vanuit de UNESCO. En dat gaat ons helpen. Maar het gaat u helpen. Het is meer dan alleen die waardering dat het leuk staat dat je kunt zeggen dat je op het lijstje staat. Nou, die waardering en die onderstreping van het belang van de corso's, of eigenlijk van immaterieel erfgoed in het algemeen, dat is wel waar het om gaat. Het is niet zo dat daar verder nog een bak met subsidie aan vasthangt. Of zo. Nee. Maar wel dat u nog meer ertoe doet? Ja, nou, dus met name... UNESCO vindt het belangrijk dat je immaterieel erfgoed moet je behouden door het over te dragen naar volgende generaties. Hè. Dus je moet zorgen dat het levend blijft, dat je nieuwe mensen weet te interesseren. Je moet ook zorgen dat je de belemmeringen die je tegenkomt, dat je die op kunt lossen. Dus die corso's hebben soms die zijn met hun gemeentes in de slag bijvoorbeeld om het evenement te organiseren. Op het moment dat je UNESCO erfgoed bent, dan gaan die discussies toch anders. Ja. Dus dat is wel, dat zijn heel belangrijke dingen, ja. Ook de koppen in de krant worden dan anders. Als er staat UNESCO erfgoed bedreigd, dan klinkt het meteen een stuk heftiger dan alleen bloemencorso bedreigd. Ja. En ook voor media en publiek is het belangrijk. Die gaan toch anders naar de corso's kijken. En lange tijd stonden ze een beetje in een ouderwets, oudbollig daglicht. En dat hopen we hier ook mee naar de achtergrond te krijgen. Om ze een beter imago te geven dat meer in overeenstemming is met de werkelijkheid. Kunt u uitleggen waarom u vindt dat het bloemencorso ook echt op die lijst hoort? Waarom het dan zo uniek is? Ja, het is niet zozeer uniek. Uniciteit is ook geen kenmerk van de elementen die op die lijst staan. Hm. Wat het belangrijk maakt en waarom dat de corso's een heel goed voorbeeld ervan zijn, is dat immaterieel erfgoed brengt mensen samen.

NOS Radio 1-journaal. 7:05. Als de gezondheidszorg ooit onder een vergrootglas heeft gelegen, dan is het wel tijdens deze coronacrisis. Maar waar in andere sectoren met miljarden wordt gestrooid, lijkt het erop dat de zorg er bekijkt vanaf komt. Contact met gezondheidseconoom van de Vrije Universiteit, Xander Kolman. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kolman. Ik heb op dit moment geen contact met meneer Kolman. Ik weet niet of hem op een andere manier ook kunnen spreken of niet. Ja, nu hoor ik wel in ieder geval. Ja, wat fijn. Fijn dat u de telefoon ook erbij kon pakken. Ja, ik wilde even toch vragen aan u, want dat was wel wat het meeste misschien wel opviel gisteren. De zorg, waar overal dus miljarden naartoe gaan. De zorg zelfs, wordt gesproken op termijn zelfs 5 miljard aan bezuinigingen. Ja, het woord bezuinigingen zou ik toch niet graag zo willen gebruiken. En wat er gebeurt is, er is een groeipad, een basispad noemen we dat. En daarin zit heel veel groei, veel meer dan 5 miljard. En dat de ambitie van het kabinet is om die groei af te buigen, om te buigen. En daarin minder 5 miljard minder toe te kennen aan de zorg. En de reden waarom ik dat zo benadruk is dat als je het groeipad volgt, het basispad, dan gaat gemakkelijk de helft van de economische groei van de komende decennia naar de zorg. En blijkbaar heeft het kabinet gezegd dat die basisgroei, dat ze die niet willen volgen. Maar ook bijvoorbeeld geen geld erbij voor salarissen van het zorgpersoneel. Ja, er staat een formulering in van we vinden de zorg belangrijk en daarom hebben we de salarissen verhoogd. Hè. Dus daarmee benadrukken ze dus de stijging die er is toegekend. Kleine stapjes, ja, en een bonus. Ja. Ja, als we kijken naar langjarige trends, dan zien we eigenlijk dat de zorgsalarissen de salarissen van andere sectoren volgen. Hè, niet achterblijven. Dus het groeit misschien een klein beetje sneller. Maar dat is grotendeels verwaarloosbaar. Dus je zou kunnen zeggen, zorgsalarissen stijgen met andere sectoren mee in de regel. En dat zal nu ook zo zijn. Ja, maar dat terwijl de zorg onder druk staat, er heel veel mensen ook, terwijl er mensen bij moeten, eruit stappen. Juist ook om dat financiële plaatje, dat je heel weinig betaald krijgt, relatief gezien, vergeleken met hoe hard je moet werken. Dus het gaat erom of het beroep aantrekkelijk genoeg is. En daar hoort salaris zeker bij. Maar als we kijken naar de belangrijkste motieven waarom mensen uit de zorg stappen, dan gaat het eigenlijk om andere argumenten. Hè? Bijvoorbeeld zeggenschap of de mogelijkheid om zorg te leveren op een manier waarop mensen daar trots op zijn. En zich lekker bij voelen, een goede respectvolle samenwerking in het team en dat soort zaken. En dat salaris is eigenlijk vooral belangrijk voor om de zorg aantrekkelijk te maken voor mensen die nog niet in de zorg werken. Ja, maar die zijn wel nodig. Even los daarvan, die andere punten die u noemt, wordt daar dan wat aan gedaan? Het kabinet spreekt uit dat zij zeggen, wij gaan zorgen voor meer inspraak op de werkvloer. En ik denk dat is een bijna onmogelijke taak, want dat is iets waar werkgevers over gaan en niet het kabinet. Dus het kabinet kan ook maar zeer beperkt dat afdwingen. Maar goed, blijkbaar gaat het een inspanning doen op dat vlak, ja. We zijn bijna 3/4 jaar verder na de verkiezingen, maar de plannen zijn nog niet doorgerekend door het Centraal Planbureau. Wat vindt u daarvan? Ja, daar ben ik en andere en collega's van mij ook best wel teleurgesteld over. Omdat het Centraal Planbureau eigenlijk een soort scheidsrichter is. Of dat het kabinet aan luchtfietserij doet, noemen wij dat dan. Ja, ja. Of daadwerkelijk met goed onderbouwde plannen komen. Het kan best zijn dat het meevalt. Ik zie niet allerlei delen in een plan waarvan ik denk dat daar zijn makkelijk gaten in te schieten. Misschien met uitzondering van de collectieve akkoorden. Hè. Dat zijn de integrale akkoorden. Dat zijn een soort zorgakkoorden die volgen op de hoofdlijnakkoorden die we in het verleden hebben gehad. En in mijn vakgebied, dus onder gezondheidseconomen, beleeft het beeld dat instrument een beetje bot aan het worden is. Dat je daar minder gemakkelijk die miljarden mee binnenhaalt, die nou toch wel staan ingeboekt. Wat ook opvalt, dat er in het regeerakkoord vrij weinig over corona is wordt gesproken. Verbaast u dat? Of ik moet zeggen coalitieakkoord? Ja, als ik er naar kijk, dan heb ik de indruk dat het kabinet er een beetje van uitgaat dat corona erop zit. Dus het lijkt erop dat ze ervan uitgaan dat er moet toch wel iets aan voorbereiding voor pandemieën geïnvesteerd worden. Als ik zeg iets, dan bedoel ik 300 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk niet niets, maar dat is ook niet veel geld. En als je kijkt wat we de afgelopen periode hebben uitgegeven aan allerlei maatregelen, dan ging het om miljarden. Dus als je daarnaar kijkt, dan zeg je eigenlijk van het lijkt erop dat het kabinet tijdens het opstellen van dit regeerakkoord ervan uitging dat met de Delta-golf, zeg maar, ja, het een beetje voorbij was. Ja, nu zien we Omicron. Ik denk dat deze inschatting van in euro's een flinke onderschatting is van de waarschijnlijke kosten. Daarbij ook bij de pandemie gaat het over IC-capaciteit. Zeker omdat ook als we kijken naar Duitsland en België, daar meer IC-capaciteit is. Wordt daar aangesleuteld? Ja, er staat nu dat de flexibiliteit moet toenemen. Hè, dat we eigenlijk aan een situatie toe moeten waar verpleegkundigen bijvoorbeeld, die in het ziekenhuis werken op de afdeling cardiologie of interne geneeskunde, in de toekomst ook een opleiding krijgen, waardoor ze in ieder geval voor een deel van de IC-patiënten, namelijk IC-patiënten met COVID-achtige klachten, kunnen zorgen. Dat ze makkelijk kunnen bijspringen. En dat is een situatie die we in andere landen ook kennen. Hè. Dus we hadden in het verleden heel veel gespecialiseerde IC-verpleegkundigen, maar die werkten niet op andere afdelingen. En op andere afdelingen gespecialiseerde verpleegkundigen, maar die konden niet op de IC. En door dat nu samen te brengen, zou die flexibiliteit toe kunnen nemen. En is dat ook haalbaar? Is dat realistisch? Ja, dat is op zich realistisch. Andere landen laten zien dat het kan. Het is wel de vraag of van die andere verpleegkundigen verwacht dat ze alles moeten kunnen op de IC. Of dat je bijvoorbeeld gaat werken met deelkwalificaties, zodat zij opgeleid worden om voor COVID-patiënten te zorgen. Nou ja, dat is een kwalificatie die in enkele maanden is te halen. Dat hebben in Engeland gezien dat ook gedaan wordt voor reeds ervaren verpleegkundigen. Hè. Dat is niet voor mensen die van buiten komen. Maar dat heeft wel ook een prijs. Als je dus meer mensen daartoe opleidt, en die moeten daar ook tijd en energie insteken, en die kunnen dan meer, dan willen ze ook meer verdienen. Of ze meer willen verdienen, ja, dat wil iedereen, denk ik. Ja, maar dat is toch logisch? Zo werkt het, toch? Ja. Als jij meer kunt, als jij dus ook daar ingezet wil worden. En andere mensen worden daar, want dat is zo, dan word je beter betaald. Dan wil je dat op die plek toch ook? Ja, dat weet ik niet helemaal. Een motief wat vaak ook gehoord wordt in de zorg is dat mensen het leuk vinden om een beetje afwisselend beroep te hebben. Dus niet altijd hetzelfde werk te hoeven doen. Dus ik weet niet of dat gepaard gaat met heel veel salarisstijging. Wat ik wel verwacht is dat die opleidingsperiode, ja, en dan kunnen ze niet werken als oncologische verpleegkundige. Dus je bent ze wel kwijt. Je bent wel aan het investeren in die opleiding. Dus in die zin denk ik dat het wel echt geld gaat kosten. In welke mate er ook een financiële prikkel bij geleverd wordt om ze aan te zetten tot het volgen van die opleiding, dat weet ik niet. Dat is een goede vraag voor ziekenhuisdirecteuren. Dank voor uw uitleg, gezondheidseconoom van de Vrije Universiteit, Xander Koolman. Het is 13 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Yvette van Boven ontdekte de Turks-Nederlandse keuken in de streken van Boven in Deventer. De zogeheten bekendste Turk uit Deventer, zo wordt hij toch wel genoemd, is Eus. Hij leert van Boven wat nou echt de Turkse keuken is. En wat zou je zeggen zijn grote gemene delers van de Turkse keuken? Vlees. Veel vlees? Veel vlees, ja. Over het algemeen wordt veel vlees gegeten. Ja. De alom bekende, gewaardeerde dunnerspit natuurlijk. Ja. Dat is echt wel een soort nationale trots. Maar ook veel deeggerechten. Jij zegt vlees. Ja. Hoe moet ik het zien? Is dat schaapvlees, rundvlees? Welk deel? De kufte is erg belangrijk. En kufte is? Kufte is eigenlijk gehakt. Niet een gehaktbal, maar plat. Ja, dat is gewoon kruidig gehakt. Ja. En Turken bakken over het algemeen hun vlees altijd heel erg door. Gisteren was de finale van de Top 2000-quiz. Matthijs van Nieuwkerk en Leo Blokhuis speelden met drie teams van bekende Nederlanders. En Van Nieuwkerk begon met de vraag of ze nog wisten op welk liedje ze hun eerste kus kregen. Zangeres Lakshmi wist het niet zo goed meer. Ik was echt stomdronken. Ja? Toen al. Ja. Toen al. Geen water. Op je elfde, echt. Ja, dat bedoel ik. Waar was het? Ja. Heb je op je achttiende eerste? Nee, achtertuin. Ja, een maand geleden. In een achtertuin, op een feestje. Ik weet ook niet meer met wie. Ik weet dat ik nog een mail kreeg de dag daarna met, ik weet niet of jij het serieus bedoelde. En ik dacht, wie ben jij? Ja. Een mail, hè? Dat was in die Hives-tijd. Maar liedje, ja, waarschijnlijk een of andere 90s dance. Ja. En uiteindelijk won Lakshmi samen ook met cabaretier Thomas van Luyn die grote Top 2000-quiz. En zij kregen het volgende. Deze wisselbeker gaat met jullie mee. Dit is de grote prijs voor de winnaar van de top 2000. Chris, dat zijn jullie. Sterkte. Van harte gefeliciteerd. Heel goed gespeeld, Thomas. Ik denk dat dat dutje, want dan had je een soort powernap vlak voor de uitzending. Dat heeft geholpen. Moeten meer mensen doen. Je moet het maar kunnen. Jullie mogen als winnaar een clipje kiezen uit alle clipjes die we de afgelopen uitzending hebben laten zien. Dat laten we dan nog een keer zien. Oh. Ja. Dus zeg maar gewoon stil. En dat was gisteravond te zien en te horen op radio en tv. Een overzicht van het buitenlandse medianieuws. Bij een ongeluk met een springkussen bij een basisschool in Tasmanië zijn 4 kinderen omgekomen. Volgens de Australische nieuwszender ABC werd het springkussen door de wind zo'n 10 meter de lucht ingetrokken en vielen meerdere kinderen naar beneden. Naast de 4 omgekomen kinderen zijn er ook 5 kinderen zwaar gewond. De politie noemt het een dramatische gebeurtenis. This is a very tragic event and our thoughts are with the families and the wider school community and also our first responders. There is no doubt that this has been a very confronting and distressing scene. Volgens de politie was het ook voor de hulpdiensten een schokkende gebeurtenis. De premier van Tasmanië noemt het ongeluk ongekend hartverscheurend. De Amerikaanse president Biden heeft een bezoek gebracht aan Kentucky, de staat die afgelopen weekend werd getroffen door tornado's. Hij bekeek de schade vanuit een helikopter en beloofde hulp aan de getroffenen. And I intend to do whatever it takes, as long as it takes, as long as it takes to support your state, your local leaders, and as you recover and rebuild, because you will recover and you will rebuild. Het dodental door de tornado's in Kentucky staat inmiddels op 88... en de verwachting is dat het aantal nog verder oploopt. Boris Johnson roept de Britten op om 2 keer na te denken voordat ze naar een restaurant of een pub gaan, dat schrijft de BBC. Ondanks de snelle opmars van de Omicron-variant houdt de Britse premier de horeca voorlopig wel open. Maar hij vraagt de Britten dus om voorzichtig te zijn. Wear face masks indoors. Use ventilation. Get tested if you're going to an event where you're likely to meet lots of people and get tested if you're going to meet elderly or vulnerable relatives. En laat je testen als je naar drukke plekken gaat of op bezoek gaat bij kwetsbare mensen, zei Johnson. En ook België verkort de periode tussen de tweede dosis van het coronavaccin en de boosterprik. Het Nederlandse kabinet schroefde die pauze deze week al terug van 6 naar 3 maanden. En in België moet er voortaan 4 maanden zitten tussen de prikken met het Pfizer of Moderna vaccin. De VRT schrijft dat de ministers van Volksgezondheid dat hebben besloten vanwege de Omicron-variant. Voor Belgen die geprikt zijn met de andere vaccins verandert er niets. Voor AstraZeneca blijft de wachttijd 4 maanden en voor Janssen 2 maanden. ANWB Verkeersinformatie, Tim Schaap. In het midden van het land komt nog altijd lokaal zeer dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. En verder een handjevol bijzonderheden. Om te beginnen op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. De Schiphol-tunnel is daar nog altijd dicht door technische problemen. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan via knooppunt Raasdorp over de A9 en de A5. Wat verder opvalt is de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. En tot slot de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Voor de Drecht-tunnel 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Hou daar rekening met 10 minuten aan extra reistijd. Gisteravond was er weer veel voetbal. Allemaal bekerwedstrijden waarin ook de topclubs in actie kwamen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Ajax gewonnen, PSV gewonnen. Dat was vrij simpel allemaal. Maar opvallendste natuurlijk, Feyenoord uitgeschakeld door SC Twente. Hoe verrassend was dat? Ja, wel en niet wel natuurlijk. Omdat, zeker als je de wedstrijd ziet waar ik zo op terugkom, niet omdat Twente gewoon een keurige nummer 5 in de Nederlandse competitie is. 17 dagen geleden ook 0-0 had gespeeld tegen Feyenoord. Maar dan de wedstrijd van gisteravond. Ja, als je hem gezien hebt, dan kan je eigenlijk nauwelijks voorstellen dat de uitslag 2-1 voor Twente is. Want Feyenoord was zoveel beter. Speelde zo ontzettend veel beter. Speelde goed voetbal. Deed eigenlijk alles goed, behalve het benutten van de kansen. En dan was daar een keeper van Twente, Oenerstal, die werkelijk met kunst en vliegwerk soms maar alles uit zijn goal hield. En ja, dat is een kwaliteit op zich. Maar doelpunten maken is ook een kwaliteit. En dat is wat Feyenoord gisteravond niet deed. En trainer Slot zei, ja, dat is ook wat we een aantal keren eerder niet gedaan hebben. En dat kost ons punten. En er kwam er ook nog eens een echte fout bij van de keeper, Bijlo. Doorgaans toch een redelijk fatsoenlijke keeper. Ja, hoewel de laatste tijd niet zo, Tom. Nee, heeft het wat moeilijker. Hij maakte een hele rare actie. Ging heel ver zijn goal uit. Totaal onnodig. Daardoor werd het 1-1. Verlengen waren ze ook natuurlijk niet blij mee met de wedstrijd van zondag in het verschiet. Kortom, toch een beetje, ja, Feyenoord droopt natuurlijk een beetje teleurgesteld af en terecht. Maar Feyenoord hoeft zich niet te schamen voor het spel wat ze spelen. Maar Feyenoord moet wel gewoon beter goals gaan maken. Ja. Dat is echt de opdracht die ze hebben. Simpel om vanuit deze stoel te zeggen. Maar daar zat het echt in. Fysiek, ja, en mentaal misschien ook toch te inhakken. Dit, ja, ze putten dan misschien hoop wat jij zegt. En dat zei Slot ook van, we hebben gewoon goed gespeeld. Eerste helft dan niet, maar zeker de tweede helft en de verlenging wel. Maar dat veld wat ook enorm zwaar was en dan ook nog eens verlengen. Ja, kijk, dit wordt altijd wel meteen. We vertellen elkaar zo vaak dat profs niet twee keer per week kunnen voetballen, dat ze het zelf ook gaan geloven. Kijk, 72 uur moet je hebben, toch, geloof ik? Ja, maar goed, dit zijn de handballers spelen op een WK om de 48 uur of om de 36 uur. En dat doen ze in een heleboel sporten. En tennissers, ze moeten eens naar Nadal of Federer gaan kijken. Die traint 3,5 uur op een rustdag, omdat hij gewoon een beetje in het ritme wil blijven. Ja. En wielrenners. Dus daar moeten we niet te veel waarde aan hechten. Feyenoord gaat full. Zondag die klassieker in en hoeft inderdaad op zich helemaal niet te wanhopen. Speelt een goed seizoen, heeft evenveel punten als Ajax, dus dat wordt gewoon een hele gelijkwaardige wedstrijd. Ja, Ajax heeft wel rustig aan gedaan, want die hadden heel veel debutanten in de basis. Ja, die speelde met een elftal waar eigenlijk alleen Martinez normaal in de basis staat. Ze konden dat ook doen tegen Barendrecht. Daar hoeven ze ook niet stoer over te doen. En van, oh, wat hebben wij een hoop debutanten en zo. Dat was gewoon een wedstrijd. Nee, daar was het klassenverschil vooraf al te groot. En ja, die wedstrijd moet gespeeld worden. En het is geweldig voor die jongens van Barendrecht. Lekker in de arena gevoetbald. Maar goed, was natuurlijk nooit een serieuze wedstrijd. Het werd 4-0 uiteindelijk. Maar dat had ook allerlei andere uitslagen kunnen opleveren. Ja, nou, PSV had het makkelijk tegen Fortuna, wat natuurlijk ook in de competitie niet lekker draait. Nee, PSV is toch gewoon in goede doen. Hè. Gaan gewoon winterkampioen worden gezien het programma wat ze nog hebben. En het feit dat Feyenoord en Ajax nog tegen elkaar spelen. Opvallend is dat daar steeds toch spelers, bijvoorbeeld dit keer die Doan, die heeft, was helemaal afgeschreven vorig jaar in Duitsland beland. Speelt nu weer, speelt steeds vaker, maakte gisteren beide doelpunten. En dat is toch wel bijzonder en knap van PSV. Dat in die brede selectie, waar veel gerommeld wordt over al dat gewissel, maar toch een aantal mensen ook steeds verder naar voren komen, die je eigenlijk al bijna niet meer verwacht had. Dus Feyenoord had PSV had een simpele, relatief eenvoudige avond waarop ze gewoon keurig hun werk deden met 2-0 wonnen. Tom, dank je wel. Love is a battle. Chad Benatar met Love is a Battlefield. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Dit jaar bestaat de Wegenwacht 75 jaar. En in die tijd is er veel veranderd. Maar één ding is hetzelfde gebleven. Met Wegenwacht is de beste hulp bij pech altijd dichtbij. En wie jarig is, trakteert. Daarom nu 15% korting op Wegenwacht Nederland Standaard. Ga naar anwb.nl/Wegenwacht. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. We hebben ook iets nieuws. ANWB Smart Driver. Daarmee weet jij precies hoe het met je auto gaat en kun je pech en onnodige reparaties voorkomen. Nu voor €2,50 per maand, aanvullend op je Wegenwachtpakket. Ga naar anwb.nl/smartdriver. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Leef de leven. Leef met wat je hebt. Waar je ook bent. Leef met je onzekerheden. Leef naar je doelen toe. En maak fouten. Leef klein of groot. En kies voor een zorgverzekeraar die weet hoe jij de leven leeft. Dat is Anderzorg. Zorg voor de leven al vanaf €114 per maand. Stap nu over op anderzorg.nl. NPO Radio 1. Bijna 19:30. Het nieuws, Kirsten. Ondanks de coronamaatregelen blijft de werkloosheid verder dalen. In november waren er 26.000 werklozen minder dan de maand ervoor. Waardoor de werkloosheid in Nederland een laagste record heeft bereikt. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Na de presentatie van het coalitieakkoord gisteren wordt er vandaag over gedebatteerd in de Kamer. De oppositie heeft vooral kritiek op de bezuinigingen in de zorg. Het debat begint om 21:45 en zal behalve over de inhoud ook over de duur van de formatie gaan. Op een verjaardagsfeest van prinses Amalia afgelopen weekend in de tuin bij Paleis Huis ten Bosch waren te veel mensen aanwezig. Volgens de Telegraaf waren het er zo'n 100. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van 21 genodigden. Premier Rutte zegt dat de koning hem heeft laten weten dat het bij nader inzien anders had gemoeten. De ouderen zijn niet langer thuis blijven wonen of minder gebruik gaan maken van wijkverpleging of een verpleeghuis sinds de invoering van wijkteams. Dat concludeert het Centraal Planbureau na onderzoek. In gemeenten zonder wijkteams blijkt dat niet meer ouderen naar een verpleeghuis gaan, zegt het CPB. En Bruce Springsteen verkoopt de rechten en opnames van zijn muziek aan Sony Music. De platenmaatschappij heeft daar bijna €500 miljoen voor over, meldt het Amerikaanse muziekweekblad Billboard. Sony Music wordt dan eigenaar van alle muziek van Springsteen. Dan naar Weerplaza. Marco Verhoef, goedemorgen. Goedemorgen, Mark. Gisteren hadden we het over die grijze dagen, maar in het noorden, dat voorspelde je al, daar hadden ze de zon misschien wel kans op. En dat is ook gebeurd, begreep ik. Klopt inderdaad. Ja, het was een smalle strook, maar daar was het echt prachtig weer. En in de rest van het land grijzigheid. Die opklaringen hebben gisteravond wel wat terrein gewonnen. En nu zie je op meer plaatsen dat dat toch af en toe wel voorkomt. Vannacht is overigens op veel plaatsen met die opklaringen wel nevel en mist ontstaan. En dat kan weer overgaan in laaghangende bewolking. Dus voor vandaag blijft nog steeds het devies is grijs. Maar hier en daar zit er wel een gaatje in. Met even wat blauwigheid en even een streepje zon. Het is rustig met de wind en de temperaturen lopen op naar zo'n 10 tot 11 graden. Op sommige plaatsen is het nu nog fris, maar dat gaat dus wel verdwijnen. En dat is zo half december wel echt zacht voor de tijd van het jaar. Ja, we normaal gesproken sloken graad of 6 of 7. Nou, daar zitten we dus inderdaad wel boven. Daar blijven we voorlopig ook boven, tot en met het weekeinde. En tot en met het weekeinde is het ook in het algemeen nog steeds het grijze devies. Dus veel wolkenvelden. In de nacht kan plaatselijk nevel en mist ontstaan. En de temperaturen zijn in de nacht ook best hoog. Echt ruim boven wat gebruikelijk is. Boven de 5 graden. Het is daarmee wat saai. En eigenlijk moeten we tot na maandag wachten voor er langzaam wat verandering komt. Komt er weer wat stroming in de atmosfeer. Betekent dat er meer ruimte komt voor opklaringen, voor de dagtemperaturen gaan langzaam wat omlaag. Maar de nachttemperaturen, ja, als het dan inderdaad één keer opklaart, dan kan het ook meteen een paar graden vriezen. Dus dat is voor na het weekend. En tot die tijd is het allemaal het weer wat we nu hebben. Marco, dankjewel en tot straks. Dan naar Tim Schaap bij de AWB. Schiphol-tunnel, al meer over bekend? Of? Hij kan elk moment worden vrijgegeven. Dat is goed nieuws voor weggebruikers op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Hij is dus nu nog wel dicht, dus het advies is nog steeds om om te rijden via knooppunt Raasdorp over de A9 en de A5. Wat verder opvalt is onder andere de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Bij Hendrik Edelambacht nog 6 kilometer file. Daar was een ongeluk gebeurd, de weg is nu weer vrij, 10 minuten extra. Op de A50 2 files, om te beginnen vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Vanaf Apeldoorn tot aan afrit Loenen 2 kilometer. Komt door de dichte mist, daar is de spitsstrook namelijk dicht. Daar heb je 10 minuten vertraging. En tot slot dus de A50 vanuit Arnhem naar Os. Daar vanaf knooppunt Ewijk 7 kilometer file tot aan Ravenstein. Houd daar rekening met een kwartier vertraging. Lieverd, heb jij zin om de kinderen vandaag een keer op te halen? Dat gaat echt niet lukken. Ik ben nog bezig met de boekhouding. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die bonnetjes al lang verwerkt? Een geboren ondernemer rekent op e-boekhouden.nl. Doe even je ogen dicht. Niet als je in de auto zit natuurlijk. En zie jezelf aan het kerstdiner. Zie je die zalmbonbons voor je? En een bakje met paddenstoelen en ragout? Gevulde eitjes met truffel. Dat is nog eens een grand entree. Je mag je ogen weer open doen, hoor. Ja, of niet? Dat snappen we bij Albert Heijn ook. Probeer nu e-boekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Deze decembermaand vraagt om mensen die omkijken naar een ander. Klaarstaan voor mensen in moeilijke omstandigheden hier in Nederland en wereldwijd. Het mooie is dat iedereen het kan. Help mee. Laat niemand in de kou staan en geef op cordate.nl voor ons speciale kerstfonds. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Een jonge vrouw probeert een Oost-Duitse vriend over de grens te smokkelen. Maar dat gaat fout. Heel fout. We liepen onmiddellijk tegen de lamp. Kinsey met Pieter. Ik 2 jaar en Klaus 3 jaar. Een ordinair staaltje handjeklap krijgt haar uiteindelijk uit de gevangenis. Het was een verdienmodel, oh, zonder meer. Koude Oorlog. Morgen om 9:45 op NPO 2. 8:04. Gisteren presenteerde de nieuwe, maar ja, ook de oude coalitie eigenlijk van VVD, D66, CDA en ChristenUnie het programma voor de komende jaren. En vandaag debatteert de Tweede Kamer er dan over. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ze zijn enorm ambitieus, dat mag je toch wel zeggen. Miljarden vliegen ons ook om de oren. Toch de vraag, hoe realistisch is het allemaal? Ja, op papier kan het in elk geval allemaal. Want het kabinet is van plan de staat wat verder in de schuld te steken, meer geld te lenen. En dat vinden ze allemaal nodig om op een aantal terreinen fors te gaan investeren. En dan gaat het vooral om het klimaat, hè, de CO2, stikstof, natuur herstellen. Daarnaast ook onderwijs en woningen bouwen. Heel veel woningen, omdat daar een groot tekort aan is. Ja, en dat kan dus betekenen dat Nederland inderdaad de komende jaren fors op de schop gaat. Mits er voldoende personeel te vinden is om dat allemaal wel te gaan uitvoeren. Want informateur Koolmees die waarschuwde gisteren al dat het zeker niet van de ene op de andere dag gaat lukken door de krapte op de arbeidsmarkt. Dus geld is niet zozeer het probleem als wel te weinig personeel. Toch dat geld wat dan geen probleem is. Hoe gaan we dat dan betalen? Ja, vooral door veel meer te gaan lenen en daarmee de staatsschuld en het begrotingstekort wat verder op te laten lopen. De staatsschuld die komt dan zelfs iets boven de in de Europese Unie afgesproken 60% norm uit. Een norm waar Nederland overigens als een van de weinige landen nog ongeveer aan voldeed. Ja, en het kabinet wil ook, of de coalitie wil ook, veel van dat geleende geld in tijdelijke fondsen stoppen. Bijvoorbeeld voor dat klimaatbeleid. Want dan zouden de begrotingsregels er niet voor gelden. En volgens de coalitie is dat dus allemaal zeer verantwoord. Ondanks die oplopende schulden. Want uiteindelijk gaan we ook verdienen aan de klimaatregelen. En zou dat geld dus weer terugkomen. Ja, daar moeten toekomstige generaties dan maar op hopen. Daar moeten toekomstige generaties inderdaad maar op gaan hopen. Want ja, die staatsschuld die gaat hoe dan ook groter worden. Maar goed, de rente die is ongeveer nul. Dus veel geld kost dat voorlopig niet. Het is wel een beetje in strijd met wat Rutte anders altijd deed. Er was wat meer de hand op de knip. Zeker. Sinds Rutte premier werd in 2010 was zijn motto eigenlijk altijd bezuinigen, bezuinigen, bezuinigen. De overheidsfinanciën waren voor de VVD altijd cruciaal. Misschien weet je het nog, maar het eerste kabinet Rutte, het gedoogkabinet met de PVV, dat viel daardoor zelfs. Want de PVV die wilde minder bezuinigen dan volgens Rutte nodig was. Nou, ook Rutte 2 met de PvdA heeft tientallen miljarden bezuinigd. En dat is eigenlijk pas veranderd toen onder Rutte 3... krap 2 jaar geleden de coronacrisis begon. Toen is Rutte extra uitgaven gaan laten doen, om de economie overeind te houden, om bedrijven te redden. Ja, en Rutte 4 gaat daar nu met gulle hand mee door, mag je wel zeggen. Het excuus is natuurlijk de gewijzigde omstandigheden. De klimaatcrisis voorop, de woningnood niet te vergeten. Maar dat neemt niet weg, inderdaad. De vrekkige Rutte van 2010 is in 2021 buitengewoon vrijgevig geworden. En dat is een prijs die kennelijk betaald moet worden om door te regeren. En straks debatteert dus de Kamer daarover, over het coalitieakkoord. Wat zal centraal staan, denk je? Nou, waar het allemaal over gaat, moeten we natuurlijk een beetje afwachten. Maar ongetwijfeld speelt de zorg een hoofdrol in dat debat. Want enerzijds investeert het kabinet daarin om het zorgstelsel pandemiebestendig te maken. Maar er wordt ook zo'n 4,5 miljard bezuinigd om de groei van de kosten in toom te houden. Zonder ingreep zou het budget met 7,5 miljard ingaan. En nu, door die ingreep van het kabinet, stijgt het budget nog met 3 miljard. Het is dus een kwestie van minder meer. Maar volgens de oppositie is dat echt onverantwoord. In hemelsnaam, er wordt 5 miljard structureel bezuinigd op de zorg. Er is maar één post waar men op bezuinigt, structureel, en dat is op de zorg. In deze tijd 5 miljard gaan bezuinigen op de zorg. Volgens mij komen er geen salarisstijgingen nog in de zorg, maar nog veel erger kondigen ze een structurele bezuiniging op de zorg van bijna 5 miljard euro aan. Dat is gigantisch. Ik vind dat echt een mes in de rug van de zorg. Nou, wat extra pijnlijk is, is dat Mark Rutte gisteren een coronapersconferentie geeft. Dat we allemaal hebben geklapt voor de zorg. Maar dat ze nu geen salarisverhoging krijgen. Dat de marktwerking blijft bestaan. En dat er structureel 5 miljard wordt bezuinigd. Ik vind dat een grote fout. En juist in die tijd presteert deze coalitie het om 5 miljard op de zorg te bezuinigen. 5 miljard. Hoe willen ze dat gaan doen? Ja, je hoort het, Mark, veel kritiek van de oppositie. Maar aan de uitkomst van het debat gaat dat helemaal niks veranderen. Aan het einde van de dag is Mark Rutte formateur. Hij zal door de Kamer daarvoor worden aangewezen. Voor de 4e keer is hij dat dan, wat echt een hele bijzondere prestatie is. En hij zal dan beginnen aan de samenstelling van zijn volgende kabinet. Dat gaat dan nog een week of wat duren. Veiligheidsdiensten moeten bijvoorbeeld de antecedenten van de nieuwe bewindslieden controleren. Tussen kerst en oud en nieuw ligt de formatie ook nog stil. Zodat uiteindelijk is de conclusie dat ergens in de tweede week van januari hebben we dan een nieuw kabinet als er niks meer misgaat. En dat is dan bijna een jaar nadat het oude is gevallen over het toeslagenschandaal. Wilco Boom, dank je wel. Nou, in de maand van de avondlockdown en al die andere coronamaatregelen werden doorgevoerd, is de werkloosheid flink gedaald. Zelfs tot het laagste niveau sinds het Centraal Bureau voor de Statistiek in 2003 met de maandmetingen is begonnen. 251.000 mensen waren vorige maand werkloos. 26.000 minder dan een maand ervoor. Nick Wouters van de economie-redactie. Verrassend dat die daling doorzet. Nou, eigenlijk bijna niet meer. Als je kijkt naar vorige lockdowns. Vorig jaar, toen de winkels dicht waren, horeca echt maandenlang. Mm-hmm. Zag je ook de werkloosheid dalen. De roep om personeel is groot. Dat hoorde je ook de afgelopen maanden weer. De krapte is groot. Je ziet het overal. Hè. Mensen gezocht, monteurs gezocht, verzin het maar. Het is overal nodig. En je ziet dat zelfs in als er nieuwe maatregelen zijn, dat die roep om personeel, dat die roep blijft en dat die nog steeds heel groot is. Dus ook in afgelopen maand november. Je ziet ook wel dat werkgevers dus blijkbaar toch nog mensen kunnen vinden die ze kunnen omscholen uit die groep van werklozen. Want dat wordt ook wel gezegd. Er zitten vooral, kon het eigenlijk nog wel verder dalen, maar je zag dus in november. Het kan dus nog, want we hebben gewoon 26.000 mensen een baan gevonden. Maar het is wel gek, want je zou denken als horeca en winkels juist eerder dicht moeten, dat dan dus ook minder personeel nodig is. Ja, maar je ziet in heel veel andere sectoren dat er wel personeel nodig is. Ook dankzij die coronacrisis, want je hebt natuurlijk testers nodig. De callcenters van de GGD, daar hebben ze mensen nodig. Vacatures staan op de site, daar zoeken ze ook nog steeds mensen. De vaccinatielocaties, ook daar zijn mensen nodig. Maar ook los daarvan in allerlei andere beroepstakken zijn er veel mensen nodig. En dat blijft nog steeds. Faillissementen lopen ook nog niet echt op. De steun is natuurlijk ook weer terug. Dus het is ook niet zo dat er heel grote groepen mensen op straat worden gezet. En zitten er gewoon niet ook best wel wat mensen thuis, maar worden wel doorbetaald? Want ik hoor ook horecabazen die zeggen, ik wil ze niet kwijt. Want dadelijk moet ik weer wel opstarten. En dan heb ik juist die goede mensen nodig. En in deze tijd kunnen ze overal terecht. Dus ik blijf ze gewoon doorbetalen. Dat is wel maar een werken deel hoeven ze niet. Want dan zit je in ieder geval een deel van de tijd kun je thuis zitten. Ja, of dat ze via de NOW betaald krijgen. Ja. Dus eigenlijk via de overheid. Dus ja, dat is wel een verbloemde werkloosheid. Ja, hoe zullen we het noemen? Maar in feite zitten er dus meer mensen thuis. Maar die dus wel op papier een baan hebben, maar die niet aan het werk zijn. Maar je hebt van die groep werklozen, die 250.000, ik zat even het coalitieakkoord te lezen van wat gaan ze nou doen aan die krapte op de arbeidsmarkt. Ze gaan meer van die mensen begeleiden naar werk. Dat wordt dus nog wel een klus om dat te doen. Want er zijn steeds minder mensen in die groep die je naar werk kan begeleiden. Ja. En de mensen die er nu nog zitten, dat wordt ook wel heel moeilijk om die om te scholen en bij een werkgever te krijgen. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe ze die krapte op de arbeidsmarkt gaan aanpakken de komende tijd. Nou is het ook zo, als het zo lang al daalt en naar zo'n niveau, dan op een gegeven moment moet het weer gaan stijgen. En ik weet niet of jullie bij de economieredactie een glazen bol hebben. Maar het gaat volgende maand wel oplopen, begrijp ik? Ja? Nou, normaal kunnen we dat nooit zeggen. Het gaat volgende maand oplopen. Maar één ding is zeker, volgende maand zijn er 100.000 werklozen extra erbij. En hoe zit dat? Nou, CBS heeft een nieuwe definitie. Oh, ze gaan op een andere manier de werkloosheid berekenen. En daardoor, kijk, als je naar de cijfers van nu zou kijken, 250.000 zeggen we, iets daarboven. Volgens die nieuwe definitie zouden het er 100.000 meer zijn. Dus zouden het er nu 300... Maar is dat uit te leggen of is dat ingewikkeld? Nou, dat is best wel uit te leggen. En dan gaan we volgende maand ook nog veel uitgebreider doen als die cijfers er ook daadwerkelijk zijn. Maar bijvoorbeeld mensen die nu vakantiewerk hebben, betaald vakantiewerk of betaalde stages, die worden nu niet meegeteld in de werkloosheidscijfers. En die worden straks wel weer geteld. Dus het aantal werkenden neemt toe. Dat is ook het geval. Ja. Maar ook gaan ze... nu moet je even opletten. Ze gaan de werkloosheid... Meet je door een enquête te doen. Dus je belt mensen op. Hey, heb je werk? Dat tel je niet mee als werkloze. En nu vragen ze ook. En in jouw gezin? Hoe zit het met je partner? Hoe zit het met je kinderen? Dat schrijven ze ook op. Dat gaan ze niet meer doen. Ze gaan het per persoon vragen. Dus je mag alleen over je eigen situatie vertellen. En blijkbaar, ook door allerlei andere aanpassingen in de definitie, loopt daardoor het aantal werklozen op. En zitten we dus volgende maand met 350.000 werklozen. Okay. En vanaf dat is eigenlijk alweer een nieuw meetpunt. En dan gaan we vanaf dat punt weer kijken hoe het de maanden daarna Ze hebben wel teruggerekend met de afgelopen 20 jaar. En die 350.000 is ook volgens die nieuwe definitie nog altijd heel erg laag. Laagste in 20 jaar tijd. Nick Wouters van de economieredactie dus heel erg bedankt weer. Sportnieuws, voetbal hebben we gehad. Wat is er nog meer? Ja, een openhartig interview in de Telegraaf met wielrenner Fabio Jakobsen. Want anderhalf jaar nadat hij tijdens de Ronde van Polen in de hekken werd gereden en aan de dood ontsnapte, voelt hij zich weer als vanouds. Hij koestert elk moment dat hij op deze aarde rondloopt en fietst. En hoewel hij weer mee durft te sprinten in het peloton, schiet die val nog wel vaak door zijn hoofd. Jakobsen praat daarom ook vaak met een psycholoog. Maar toch lacht het leven hem weer toe, zegt hij zelf. Hij fietst weer, wint ritten en gaat trouwen. Als je zoiets meemaakt, realiseer je wat je hebt, zegt Jakobsen. En het AD sprak met Christijn Groeneveld. In 2013 werd hij Nederlands kampioen op natuurijs. Maar een jaar later hield hij een gedeeltelijke dwarslesie over aan een schaatsongeluk. Deze week doet hij weer mee aan een NK in een hele andere sport, rolstoeltennis. In januari hield hij voor het eerst een racket vast en inmiddels traint hij ook 4 à 5 keer per week. Mijn lichaam heeft onthouden dat ik ooit topsporter was, zegt Groeneveld in de krant. Zijn ervaring als topsporter helpt hem ook, al wil hij de lat niet al te hoog leggen. Groeneveld verloor ook gelijk in de eerste ronde, dus er is nog werk aan de winkel, grapte hij. En tijdens de Olympische Spelen in Peking begin februari zullen veel ogen gericht zijn op de Nederlandse schaatsers en shorttrekkers als het gaat om de medaillekansen. Maar in hun schaduw werkt skeletonster Kimberly Bos zich ook op tot kanshebber. Afgelopen weekend won ze voor het eerst goud op de wereldbeker. Veel mensen hadden dat niet verwacht, vertelt Bos in de Telegraaf. Maar voor haar is het geen verrassing. In alle facetten maak ik een groei door. Ik heb hier jaren voor gewerkt, zegt ze. Verkeersinformatie bij de ANWB, Tim Schaap. Dichte mist in het midden van het land zorgt voor wat vertraging. Bijvoorbeeld op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn. Bij de afrit Hoenderloo is de spitsstrook dicht door de dichte mist. En dat zorgt daarvoor 5 kilometer file met een half uur vertraging. Wat ook opvalt is de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Daar tussen Maarhezen en knooppunt Leenderheide een half uur vertraging. En tot slot de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Daar gebeurt een ongeluk bij Delft en daar staat 4 kilometer file vanaf de afrit Rotterdam Airport. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Would do whatever he could. Preach a little gospel, sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves. We'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Up a boy just south of Mobile, gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis, and Papa would have shot him if he knew what he'd done. Lay the money down. I never had schooling, but it taught me well with its smooth Southern style. 3 months later, I'm a gal in trouble, and I haven't seen him for a while. Oh, I haven't seen him for a while. She was born in the wagon of a traveling show. Her mama had to dance. Money they throw. Grandpa do whatever he could. Preach a little gospel. Sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, Tramps and Thieves van Cher. Honderden jaren oude documenten kunnen, als ze het anders gaat bekijken, ook een ander verhaal vertellen dan ze deden. In het Nationaal Archief in Den Haag begint vandaag een tentoonstelling over Curaçao. Zowat alle archiefstukken daar gaan over de geschiedenis van het eiland vanuit het perspectief van de kolonisator. Maar de expositie wil juist het verhaal van de bewoners vertellen. Dat gebeurt met behulp van een gastconservator en van bijzonder oude geluidsopnames. Opname 828. Dit zijn opnames opgenomen door Alice Juliana en Pater Brenneker in de jaren 1950 en 1960. En zij hebben verschillende Curaçaoënaren geïnterviewd over verschillende onderwerpen. Manier van leven, hoe hun voorouders leefden in de tijd van slavernij. Maar ook over bijvoorbeeld het huwelijk, de dood, geboorte, verschillende thema's. Het is bijzonder omdat er niet heel veel mondelinge geschiedenis is opgenomen op Curaçao. Diana Bennett, gastconservator van deze expositie. Mijn roots komen uit Curaçao. En ik ben erfgoedprofessional, gespecialiseerd in inclusiviteit, museologie en publiek. In deze vitrine staat huisgemaakte trommel. En er ligt een boekwerk, een heel oud archiefstuk. 1710 is het, van een plakkaat met een verbod op tamboe. Tamboe is een muziek en een danssoort, meegenomen door de tot slaaf gemaakte vanuit West-Afrika. Uiteindelijk is het heel vaak ook is er een verbod opgekomen. Het mooie van Tamboe is dat het tot slaafgemaakte er echt kracht uit kreeg. En wat is hier dan het andere perspectief? Het andere perspectief hiervan is dat je zeg maar vaker is er een verbod opgekomen. Maar als je dan telkens gewoon leest van oké, er is een verbod en that's it. Maar je weet zeg maar niet van oké, tijdens dat verbod werd er in het geheim werd er nog steeds gewoon tamboe bespeeld. Tamboe was belangrijk voor hun, het gaf ze kracht en ze bleven gewoon doorspelen. En dit is een mooie kaart van de haven van Willemstad. Dit is een schippersinstructie. Staat dat ze moeten opletten op de tot slaafgemaakte dat ze niet van boord afspringen. Ik denk dat het, als zo'n schippersinstructie gewoon werd gezien van oh, dit zijn gewoon instructies op een schip en klaar. Maar nu proberen we dus het op zo'n manier te lezen en te bekijken van oh, oké, kijk, er was opstand. De tot slaafgemaakte sprongen van boord af. Het archiefstuk vertelt ook een ander verhaal. Ja, dat is echt gewoon de manier hoe je het archiefstuk leest en wat je eruit wil halen. Opname 900. Arjan Poelwijk van het Nationaal Archief. Hoe had deze expositie er 10 jaar geleden uitgezien? Dat is een goede vraag. Ik vrees eigenlijk dat 10 jaar geleden misschien een tentoonstelling over de geschiedenis van de West-Indische Compagnie hier te zien zou zijn geweest. En de glorieuze daden? Bij wijze van spreken. En dat zou heel jammer zijn, want bezoekers missen daardoor om ook zelf aan het denken gezet te worden over van wat vind ik nou zelf van die stukken. Is het archief woke geworden? Wij hebben geprobeerd om een meerstemmige tentoonstelling te maken. Dat is al ingewikkeld genoeg. En we hebben ons niet met de woke-vraag bezig gehouden. Maar het is wel een beweging in de archiefwereld om anders te kijken naar het koloniale verleden. Nou, dan gaat het dus vooral inderdaad over wat het decoloniseren van het archief heet. Wat is dat? Dat is dus eigenlijk wat we proberen met deze tentoonstelling te doen. En op een andere manier kijken naar je collectie. En dat je daar ook de hulp van gemeenschappen waarover die documenten gaan daarbij betrekt. En dat hebben we dus bij deze tentoonstelling ook heel duidelijk geprobeerd. Het past in een bredere beweging. Wat zegt het dat nu het archief dit op deze manier aanpakt? Nou ja, ik denk dat het gewoon erom gaat van de verschillende perspectieven waar geen aandacht voor was, dat daar nu wel aandacht voor is. En dat dat nu ook op zo'n manier gepresenteerd kan worden, waardoor mensen beter gaan nadenken en meer bewustwording daarover krijgen ook. En dat ze er ook meer voor openstaan. Dat hebben de discussie uiteindelijk wel aan bijgedragen. Dat dat ook in het archief gebeurt? Ja, zeker. Ook in het archief. Het is toch een belangrijke bron, verschillende archieven. Dus ja, juist hier zou het moeten gebeuren. Een reportage van Matthijs van der Wiel. Voor de eerste keer gaat er op het Filmfestival van Berlijn, half februari is dat, een Nederlandse animatiefilm in première. Is gebaseerd op het boek De Wraak van Knor van Tosca Mente. En daar hebben we nu contact mee. Goedemorgen. Goedemorgen. Een animatiefilm, hoe leuk is dat? Ja, dat is gewoon fantastisch. Ik ben een paar keer wees kijken naar het maken natuurlijk. Het gebeurt in Arnhem allemaal, in een grote hal. En ik loop daar gewoon dan een uur kwijlend rond. Het is zo ontzettend mooi. Het zijn allemaal filmsets met poppetjes. En daar zijn allemaal animatoren aan het werk. En zijn fotootjes aan het maken. En al die fotootjes bij elkaar. Dat zijn er echt een heleboel. Worden dan straks één lange film. En het is heel erg bijzonder. Oh ja, dus het is niet een getekende animatiefilm, maar echt met poppen, zegt u? Ja, stop motion heet die techniek. Dus je maakt een setje van een huisje of een boerderij of wat ook. Dus een grasveld. En je zet er een poppetje op. En je maakt een foto en je verschuift dat poppetje iets. Of je doet iets met een armpje. En dan maak je nog een foto. En als er een heleboel foto's zitten in 1 seconde. Een stuk of 12 of soms nog meer. En dus alles bij elkaar wordt die film. Het is een hele, zeg maar, een ouderwetse techniek. Een soort buurman en buurman, lijkt het daarop? Ja, dat zijn ook de makers daarvan. Dat klopt. Kijk, ja. Ja. Heeft u ook zelf nog een aandoening gehad? Dus ik heb rondgelopen op die sets. Ja, ik heb er zeker rondgelopen. Het is de scenario's geschreven door Fiona van Heemstra. Ik heb daar af en toe mogen naast zitten en even wat suggesties mogen doen. Ik heb zelfs een paar stemmetjes mogen inspreken, maar dat gaat dan niet verder dan hoor je doei en oh, kijk uit. En dus echt een figurante stemmetje, zullen we maar zeggen. En dat is natuurlijk ook al fantastisch. Waarom is er, ja, dat begrijp ik. Waarom is er gekozen voor uw boek? Dat is wel een verhaal. De makers wilden eigenlijk een film van een boek van Roald Dahl maken. Maar ja, die rechten zijn heel duur. En er worden natuurlijk ook al heel veel films van Roald Dahl gemaakt. En op een gegeven moment zijn ze een kinderboekwinkel binnengestapt in Arnhem. En hebben ze gezegd, we willen eigenlijk een film maken aan Roald Dahl. Maar ja, wat moeten we hebben? En die mevrouw aan die winkel loopt naar de kast en pakt dit boek eruit. En nou ja, dus de makers nemen het mee naar huis, gaan het lezen en denken, ja, dit is het. Ja. Dus het is eigenlijk puur toeval, echt waanzinnige toeval. En mijn lievelingsschrijver is ook Roald Dahl. Zo komen soms dingen allemaal weer bij elkaar. Ah. En uw boek, wat Roald Dahl is natuurlijk wereldberoemd. Nou, op deze manier zeker, gaat het met uw boek misschien ook wel een beetje gebeuren. Met de vraag van Knor. Kunt u vertellen waar het over gaat voor iedereen die het niet kent? Want het is een kinderboek natuurlijk. Het is een kinderboek. Het gaat eigenlijk over een slager die wraak wil nemen op zijn rivaal door de worstwedstrijd van de eeuw te winnen. Dat hebben ze 25 jaar geleden hebben ze er ook aan meegedaan. Maar dan hebben ze elkaars worsten gesaboteerd en dat is een grote ruzie geworden. En na 25 jaar mogen ze weer meedoen. En die slager heeft daarvoor het beste scharrelvlees nodig. En een zelf vet gescharreld varkentje. En dan geeft hij aan zijn kleindochter een varkentje om dat stiekem dan vet te mesten. En ja, uiteindelijk moet dat beest de worstmolen in. Maar ja, hij wordt net op tijd gered. En dan komt er een soort apotheose. Die moet je gaan zien in de bioscoop. Geen spoilers. Geen spoilers. En het duurt nog even voor die dan ook echt... omdat we die zeker niet in deze tijd met z'n allen naar Berlijn kunnen... dat die hier ook te zien is? Ja. Nou, de planning is, voor zover ik heb begrepen... dat hij in de zomer, dus zeg maar eind juni, in de bioscoop gaat... dat hij hier een release krijgt, ja. En in Berlijn is echt de wereldpremière. Dus daar gaat iedereen hem voor het eerst zien. Ja. We zijn heel hard bezig. Vandaag is eigenlijk de laatste draaidag. Mm-hmm. Of de draaidag, de fotomaakdag, hoe zeg je dat? Ja, dus heel toevallig, ja, fantastisch, ja. Nou, heel veel succes ook. En gefeliciteerd ook met dit nieuws. Tosca Mente was dat. En dus februari eerst... In Berlijn, de wraak van Knor. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Ja, het blijft vroeten, hè, als je dat doet. En Mieke van der Wij. Ik moest meteen aan Trump denken en corona. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De native steaming, dus alsof het alleen maar een zweterige, oversexte, vieze bende was. Ja. De Politieke Week met Kees Boonman. Nieuwsgierig maakt omdat het wantrouwen ten aanzien van politici immens is. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Dat zij dus lezers laat zien... hoe het in een poëzielaboratorium toegaat. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Er zijn nog 5 wachtende voor u. Nog even geduld, alstublieft. Vind je dit al vervelend? Stel je voor hoe het is voor patiënten... die door het hoge aantal coronabesmettingen... nog langer moeten wachten op een plek in het ziekenhuis. We willen allemaal in het ziekenhuis terecht kunnen wanneer dat nodig is. Wees daarom de komende tijd extra voorzichtig en blijf 's avonds zoveel mogelijk thuis. Want door minder contacten en door overal afstand te houden, verspreidt het virus zich minder snel. Ster. Beleven we opnieuw de roerige jaren 20? Meer dan 60 kunstenaars, modeontwerpers en designers vertellen over turbulente tijden, toen en nu. In tentoonstelling The Roaring Twenties in Museum Kranenburg, Bergen. 1 plus 1 is 2. Simpel, toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen... ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Van een grote kop koffie in de ochtend tot een krachtige espresso in de avond. Voor een thuisbarista als jij is geen koffiemoment hetzelfde. Daarom is er Nespresso Virtuo met verschillende kopgroottes voor al jouw koffiewensen. Op elk moment van de dag. Virtuo, de nieuwe standaard in koffie van Nespresso. What else? 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuur Fonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Op het verjaardagsfeest van prinses Amalia waren te veel mensen aanwezig. En het aantal werklozen blijft dalen. Daarover meer in een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Kop. De werkloosheid in Nederland is nog nooit zo laag geweest. Vorige maand waren 251.000 mensen werkloos.

Ja, daar verschillen de lezingen over, Mark. Volgens de krant waren er zo'n 100 gasten op het feest ter ere van Amalia's 18e verjaardag. Maar volgens premier Rutte, die er gisteravond na aanleiding van de publicatie een brief over stuurde naar de Tweede Kamer, waren er 21 mensen uitgenodigd en die zouden ook nog eens niet allemaal gekomen zijn. En hij schrijft ook dat het in de paleistuin was, dus niet binnen. De gasten zouden ook gevaccineerd zijn geweest. Er was ook nog gevraagd of ze zich wilden laten testen en ze zouden afstand hebben gehouden. Maar het is wel duidelijk dat het echt meer gasten waren dan de 4 gasten die we volgens het kabinetsadvies nog thuis mogen ontvangen in verband met de corona-epidemie. Ja, wat vindt demissionair premier Rutte hiervan? Nou, hij is niet geamuseerd, blijkt wel uit de brief. Hij schrijft dat de koninklijke familie, en dan citeer ik even, in de overtuiging verkeerde met deze bijeenkomst buiten en met de genomen voorzorgsmaatregelen op een verantwoorde manier met de corona-adviezen te zijn omgegaan. De koning heeft mij laten weten dat het bij nader inzien niet goed was om dit zo te organiseren. Ik vind dat een verstandige reactie. Ja, de koning vindt het bij nader inzien niet goed. En Rutte vindt dat laatste, dat hij het niet goed vindt, dus verstandig. Nou, duidelijker kan de premier niet maken dat hij het vervelend vindt dat de koninklijke familie weer in het nieuws is gekomen door overtreding van de coronaregels. Ook al gaat het dan om een privé-aangelegenheid. Ja, weer inderdaad, want het is het zoveelste. Ja, we hebben inderdaad al een heel lijstje van dit soort incidenten. Zo zie je maar hoe belangrijk voorlichting is, zou je kunnen zeggen. Maar zonder gekheid, het varieert van handen schudden tijdens een wijkbezoek in Den Haag, de vakantiefoto met een restauranthouder op veel te kleine afstand en natuurlijk vooral de vliegvakantie in Griekenland herfst 2020... terwijl gewone mensen geacht werden niet te reizen. En dat leidde toen tot die overhaaste terugkeer en die opzienbarende excuusboodschap op de televisie. Nou, waar veel mensen zich natuurlijk ook aan storen is dat er worden dan redenen genoemd waardoor het wel veilig was. Maar als ik een feestje hou en ik voer dat aan, ja, maar het was in de tuin en iedereen was gevaccineerd. Dat, ja, maar jij hebt gaat geen het helemaal niet staan. Om. Nou, je moest eens weten, Wilco. Oh. Nee, maar dan nog. Iedereen gevaccineerd. Er worden redenen genoemd, maar dat doet helemaal niet toe. Het is gewoon maximaal 4. Dus het is heel raar dat dat eigenlijk wordt aangevoerd om het goed te praten, want er valt niks goed te praten. Het is ook daarom, denk ik, dat de koning nu via de premier laat weten dat het niet verstandig was. Ja. En ik denk dat niemand het daarmee oneens is, gelet op de voorbeeldfunctie. Nee, niet verstandig, van, maar als het al vaker mis is gegaan, is niet verstandig, klinkt dan zo. Maar goed, dan moeten we afwachten. Wat zijn er al andere reacties? Mensen die ook vanuit de politiek zeggen, dit is nou weer het zoveelste, er moet wel gebeuren. Op de sociale media zijn er heel veel reacties. Sommige mensen die zijn heel boos en wijzen erop dat de gewone burgers feestjes uitstellen of een begrafenis in zeer kleine kring beleven vanwege de coronaregels. Maar een andere vinden overigens dat het een storm in een glas water is en dat dit iedere 18-jarige gegund is. Maar uit de politiek zijn er geen reacties op dit moment. Wilco Boom, dank je wel. We gaan verder over de politiek, maar dan over de formatie praten. Gisteren dus coalitieakkoord. Gezondheidszorg lijkt er daarin bekaaid af te komen. Waar andere sectoren miljarden euro's tegemoet kunnen zien, wordt er over de zorg zelf gesproken. Over op termijn 5 miljard euro aan bezuinigingen. Ook al wordt dat weer door anderen anders uitgelegd. Gezondheidseconoom Xander Kolman bijvoorbeeld van de Vrije Universiteit. Het woord bezuinigingen zou ik toch niet graag zo willen gebruiken. En wat er gebeurt is, er is een groeipad, een basispad noemen we dat. En daarin zit heel veel groei, veel meer dan 5 miljard. En de ambitie van het kabinet is om die groei af te buigen, om te buigen. En daarin minder 5 miljard minder toe te kennen aan de zorg. En de reden waarom ik dat zo benadruk is dat als je het groeipad volgt, het basispad, dan gaat gemakkelijk de helft van de economische groei van de komende decennia naar de zorg. En blijkbaar heeft het kabinet gezegd dat die basisgroei, dat ze die niet willen volgen. Ja, dat was Xander Kolman. En wat opvalt is dat er in het coalitieakkoord vrij weinig wordt gesproken over corona. Als ik er naar kijk, dan heb ik de indruk dat het kabinet er een beetje van uitgaat dat corona erop zit. Dus het lijkt erop dat ze ervan uitgaan dat er moet toch wel iets aan voorbereiding voor pandemieën geïnvesteerd worden. Als ik zeg iets, dan bedoel ik 300 miljoen per jaar. Dat is natuurlijk niet niets, maar het is ook niet veel geld. En als je kijkt wat we de afgelopen periode hebben uitgegeven aan allerlei maatregelen, dan ging het om miljarden. Dus als je daarnaar kijkt, dan zeg je eigenlijk van hey, het lijkt erop dat het kabinet tijdens het opstellen van dit regeerakkoord ervan uitging dat met de Delta-golf, zeg maar, ja, het een beetje voorbij was. Ja, nu zien we Omicron. Ik denk dat deze inschatting in euro's een flinke onderschatting is van de waarschijnlijke kosten. De nieuwe coalitie trekt 25 miljard euro uit om de landbouw te veranderen. Onder meer om boeren te stimuleren om over te stappen op kringlooplandbouw. Katrien Termeer, hoogleraar bestuurskunde van de landbouw, verbonden aan de Wageningen Universiteit, vindt de plannen ambitieus. Het is veel geld en je moet het natuurlijk wel goed inzetten. En dat geldt sowieso. Je moet het proces wel heel goed doen. En je kunt geld ook dom inzetten. En stel je voor dat je besluit, we gaan gedwongen heel toch boeren uitkopen, wat gelukkig nog niet in het plan staat, dan denk ik dat je heel veel geld kwijt bent. Maar als je dat geld echt weet in te zetten voor de omslag van boeren naar echt die duurzame landbouw, dan moet dat kunnen. Maar je moet het wel samen met ze doen, want anders, als je heel veel polarisatie en protest krijgt, dan wordt het ook heel duur. Termeer vindt het goed dat er juist wordt ingezet op die omslag in de landbouw en dat daar geld voor wordt uitgetrokken. Ja, en dan steunen op een structurele manier. Hè. Dus niet aan het subsidie-infuus, maar echt dat ze die omslag kunnen gaan maken. En wat mooi is, wat er in het regeerakkoord staat, is je hebt de doelen. Dus zoveel procent reductie stikstof en de andere, CO2 en dergelijke. Nou, die moet je gewoon echt vastleggen, daaraan vasthouden. Maar hoe boeren daarheen gaan, daar zijn natuurlijk heel veel wegen naar Rome. En er waren natuurlijk allerlei ideeën. Het moet via inkrimping, het moet via zonering. Ik vind het wel goed dat er dat niet in staat. Dat ondernemers dus zelf in gesprek met overheden en andere partijen de richting kunnen kiezen. En natuurlijk moet dat wel in gebiedsproces, want niet alles kan overal. Dan over hoe er op straat over wordt gedacht over dit coalitieakkoord. Vincent van Rijn staat bij Centraal Station in Den Bosch. Vincent, hoe komen de plannen van het nieuwe kabinet daaraan? Nou, veel mensen die ik hier vanochtend spreek zijn behoorlijk wantrouwend over al die miljarden waarmee wordt gestrooid. Ze vragen zich af wat er terecht komt van al die ambitieuze plannen en of het niet bij mooie woorden blijft. Maar ik heb ook meerdere keren gehoord dat ze überhaupt geen vertrouwen meer hebben in dezelfde gezichten als die er afgelopen 4 jaar al zaten. Positieve geluiden, die heb ik dan ook wel gehoord, is dat men over het algemeen wel blij is dat er op het gebied van woningbouw en ook klimaat het nodige lijkt te gebeuren. Maar al met al hebben de meeste mensen zoiets van eerst zien en dan geloven. Ja, vaak heb ik er wat van gehoord. En wat heb je gehoord? Over het onderwijs. Even kijken, heb ik nog meer gehoord. Over de basisbeurs die terugkomt. Is dat iets waar je blij mee bent? Ja, ik vind dat het wel zo hoort. Studeren hoeft niet alleen voor de elite te zijn. En ondersteuning is altijd welkom voor studenten, denk ik. Het motto, kan je je dat nog herinneren? Nee, ja, eerlijk gezegd niet. Nee, sorry, dat weet ik echt niet. Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Ja, dat klinkt mooi. Nu, laat het maar zien. Ik hou me daar eigenlijk niet mee bezig, nee. Ik heb nu andere dingen aan mijn hoofd, corona en dat soort dingen. Dus, nee. Ja, zoveel dingen over het klimaat en weet ik het allemaal. Er gaat veel geld naar de aanpak van klimaat, stikstof. Vindt u dat een goede zaak? Ja, maar ja, er zijn nog zoveel dingen waar geld naartoe kan. En ik blijf erbij dat de zorg gewoon meer verdient. Nee, ik wil er zo min mogelijk van weten. Weer dezelfde mensen die al lang weg hadden moeten zijn en nooit meer terug hadden mogen komen. Ze hebben wel nu ambitieuze plannen op het gebied van klimaat, stikstof. Ik geloof er helemaal niks van. Ze hebben al lang laten zien dat ze er niks van bakken. Dat ze mensenlevens hebben verwoest. En toch mogen ze terugkomen. Dat is ongelooflijk. Volgens mij gaat er wat minder naar de zorg. Dat vind ik wel een beetje vreemd op zich. Er gaat nog steeds veel geld naar de zorg, maar iets minder groei dan oorspronkelijk. Ja, er gaat veel naar de woningbouw, lijkt me ook een goed idee. Het zijn heel veel ambitieuze plannen. Denk je dat ze het waar gaan maken? Ik denk dat het moeilijk gaat worden. Ik denk wel weer dat ze tegen dezelfde problemen aanlopen als eerst. Je zit weer met dezelfde partijen, met enorme verschillen. Ik denk niet dat dat 4 jaar goed gaat. Nee, ik denk het niet. Er gaat veel geld naar klimaat en aanpak van stikstof. Vind je dat een goede zaak? Ja, het is alleen te laat. We hadden jaren terug al iets moeten doen aan het klimaat natuurlijk. Maar beter iets dan niets dan, denk ik maar. En er komt weer een studiebeurs terug. Ja, dat heb ik inderdaad gezien. Maar ja, daar heb ik nu helemaal niks meer aan. En dan krijg je 1000 euro korting op je studieschuld. Maar als je studieschuld 40.000 is, dan doet dat weinig voor je. Is jouw studieschuld inderdaad zo hoog? Ja, helaas wel. Dat is echt een doekje voor het bloeden. Ja, dat inderdaad. Heel jammer. Ik heb gehoord dat het klaar is, maar ik heb daar verder nog helemaal niet me erin verdiept of iets. Bent u wel blij mee dat er nu eindelijk een regeerakkoord ligt? Persoonlijk nee, helemaal niet, want dat had al lang geregeld moeten zijn. Hè? Het duurt allemaal veel te lang en ik denk niet dat het veel verandert uiteindelijk. Er zijn wel heel veel ambitieuze plannen op het gebied van klimaat, woningbouw. Ja, maar die gaan niet helpen, al die ambitieuze plannen. Nee. Ik ben, dat weet u nu al? Ja, het heeft het afgelopen jaar geholpen. Toen waren ze ook ambitieus, hè? En eigenlijk nul vertrouwen erin. Wat ik een hele moeilijke vind is van dezelfde vier partijen. Ja, en wat gaat er echt anders zijn? Ik heb een grote vraag daarover. Ik weet het niet. Vragen twijfels over dat coalitieakkoord in Den Bosch. Vanochtend een bijdrage van Vincent van Rijn. We gaan even een overzicht gaan we naar luisteren van Kirsten. Van het binnenlandse en buitenlandse nieuws uit de media. Ja, we beginnen in het buitenland. In Tasmanië zijn vier kinderen omgekomen toen een springkussen door wind werd gegrepen en zeker 10 meter de lucht invloog. Volgens Australische media was het springkussen geplaatst vanwege de laatste dag op de basisschool, voordat de kinderen naar de middelbare school zouden gaan. De politie noemt het een dramatisch ongeluk. Of the four children, two were boys and two were girls. On a day when these children were meant to be celebrating their last day of primary school, instead we're all mourning their loss. En nu de kerstvakantie op de basisschool een week is vervroegd, is er een run ontstaan op reizen voor volgende week. Volgens het AD stromen vooral bij vakantieparken de boekingen binnen, soms bijna 5 keer zoveel als in dezelfde week vorig jaar. In de kerstvakantie zelf is het voorlopig juist vrij rustig, terwijl vorig jaar de huisjesparken nog bijna helemaal vol zaten vanwege het dringende advies om niet naar het buitenland te gaan. De Amerikaanse president Biden heeft steun beloofd aan alle getroffenen door de tornado's in de staat Kentucky, waarbij zeker 88 doden zijn gevallen. Biden bezocht het rampgebied en maakte ook een helikoptervlucht. Volgens hem is de omvang van de schade bijna niet voor te stellen. You know, the scope and scale of this destruction is almost beyond belief. When you look around here, it's just almost beyond belief. These tornadoes devoured everything in their path. Ja, volgens Biden hebben de tornado's bijna alles op hun pad verwoest. De BBC schrijft over een oproep van premier Johnson aan de Britten om zich echt aan alle coronavoorschriften te houden vanwege de Omicron-variant. De horeca blijft weliswaar open, maar hij vraagt iedereen om 2 keer na te denken voor een bezoek aan een pub of restaurant. Ondertussen krijgt iedereen zo snel mogelijk een boosterprik, zelfs in voetbalstadions, zegt Johnson. With mass events planned at Stamford Bridge and Wembley this weekend and daily jabathons at Elland Road in Leeds. We are throwing everything at it. And wherever you are, we'll be there with a jab for you. De Omroep Friesland schrijft over blije reacties in de provincie, omdat uit het coalitieakkoord valt op te merken dat Tialf een structurele steun van 1 miljoen euro per jaar krijgt. Directeur Mark Winters van het noodlijdende schaatsstadion noemt het fantastisch nieuws. De gedeputeerde Friso Douwstra is iets voorzichtiger. Hij wil volgende maand eerst met het nieuwe kabinet praten over de details. Maar volgens hem zien de signalen er goed uit. AWB Verkeersinformatie, Tim Schaap, hoe is het op de weg? Nou ja, in het midden de hele ochtend al, maar nu ook in het zuiden van het land, zeer dichte mist lokaal. Hou daar rekening mee als je de weg op gaat. Daarnaast een overzicht van de langste files. Ik begin op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Daarvoor Purmerend, 8 kilometer file, want daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en daar meer dan een uur vertraging. Ook slecht nieuws over de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Daar nu 4 kilometer file vanaf Rotterdam-Kralingen. Hou daar rekening met 40 minuten vertraging. En tot slot nog altijd veel vertraging op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn. Bij de afrit Hoenderlo is de spitsstrook dicht vanwege de dichte mist. Daar heb je nu 13 kilometer file vanaf Renkum en ongeveer 3 kwartier vertraging. De Franse president Macron zegt het niet hardop, maar het lijkt wel zeker. Hij gaat zich herkiesbaar stellen. Over 4 maanden worden in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden. Gisteravond was de president op televisie met een lang interview. En het is dus nog niet officieel, maar uit alles bleek het. Macron wil nog eens 5 jaar doorregeren, zag correspondent Franke de Nout. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir à vous. Bonsoir à toutes et à tous. Het was eigenlijk een beetje een vreemde gewaarwording. President Macron werd op televisie door 2 journalisten geïnterviewd, maar liefst 2 uur lang, zonder directe aanleiding. Monsieur le président, ce soir nous allons vous poser une question centrale. Où va la France? Macron kreeg bijna een vrijbrief om op primetime te praten over de status van Frankrijk en over de toekomst van Frankrijk. En die mogelijkheid gebruikte Macron. Vooral om te vertellen wat hij als president de afgelopen jaren allemaal heeft bereikt. Le pouvoir d'achat en moyenne a augmenté sous ce quinquennat plus que sous les deux précédents. De koopkracht van de Fransen is onder Macron meer gestegen dan onder de vorige 2 presidenten. On a créé plus d'un million d'emplois. Macron heeft 1 miljoen banen gecreëerd. Cherchez dans notre histoire des dernières décennies depuis quand on l'avait fait. Vous aurez du mal à trouver. En zo'n prestatie leverde niet 1 andere Franse president, zei Macron over zichzelf. Maar er was naast borstklopperij ook opvallend veel bescheidenheid. Je fais des erreurs, oui. Beaucoup. Ik heb fouten gemaakt, zei Macron. De moment doute. Hij heeft ook twijfels gehad over zijn beleid. Oui, j'ai appris. Et sans doute que je suis plus sensible à certaines choses. Macron heeft geleerd tijdens zijn presidentschap. Je dirais qu'elle m'a fait sans doute toucher plus directement les inégalités insupportables qui peuvent exister. Hij ziet nu meer dan voorheen dat er problemen bestaan in Frankrijk, zoals de ongelijkheid tussen mensen. Parfois j'étais dur, j'étais impétueux. Ik ben soms te hard en te ongeduldig geweest, zei Emmanuel Macron. Kortom, de president toonde zich even als mens, als iemand die ook fouten maakt. Macron is dus aan de ene kant trots op wat hij heeft bereikt, zei hij, maar hij heeft geleerd en weet nu wat er nog beter kan, maakte hij duidelijk. Et à chaque fois, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même. En dat klonk voor velen in Frankrijk toch wel als een president die zichzelf promoot en die op zoek is naar de steun van de Fransen. En dat 2 uur lang op een van de best bekeken tv-zenders. Al voorafgaand aan het interview was daar ophef over, onder meer bij de rechtse presidentskandidaat Valérie Pécresse. On ne peut pas avoir un président candidat qui se fait ouvrir les chaînes de télévision à la demande. Donc ça n'est pas ça ma conception de la démocratie. In een democratie mag het niet zo zijn dat de zittende president zomaar even zendtijd reserveert om reclame voor zichzelf te maken, zei presidentskandidaat Valérie Pécresse van Les Républicains. On a l'impression que vous êtes un peu en campagne, monsieur le président. J'ai bien senti que c'était votre obsession. Non, non. Vous essayez de me faire dire quelque chose. Zelfs de interviewers op tv wilden het weten. Is Macron nu al op verkiezingscampagne? En gaat hij zich opnieuw kandidaat stellen? Si votre question est, est-ce que vous vous projetez, vous avez de l'ambition au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence. Ja, Macron heeft ambities, zegt hij, ook voor na de aanstaande verkiezingen in april. Je consolide voilà quelques éléments avant de vous donner une. Maar het definitieve antwoord heeft hij nog niet. Macron beslist pas later of hij straks herkiesbaar wil zijn. En toen naderde het einde van het interview en kwam de president met de uitsmijter. Een liefdesverklaring. Ik heb geleerd van de Fransen. Wat heeft u dan geleerd? Vroeg de interviewster. Ik ben tijdens mijn presidentschap nog meer van de Fransen gaan houden, zei Macron. Maar quand j'ai été élu. J'aimais la France. Toen hij in 2017 werd gekozen, hield hij al van Frankrijk. Et aujourd'hui, je peux vous dire, je l'aime encore plus follement. En nu houdt hij nog veel meer van Frankrijk. Mais j'aime les Françaises et les Français. En van de Fransen. Einde interview. Monsieur le Président, merci. Merci Darius, merci Monsieur le Président. Merci à vous. Overigens gaat Macron in alle peilingen voorop. Hij zou nu de meeste kans maken om de verkiezingen te winnen. Nu de House Martins. What a good place to be. Don't believe it. Cause you speak a different language and it's never been happening to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never been happening to me. No. It's a lover. Night up with a boss. Following in footsteps. Overgrown by moss. And he tells me. Good women grow on trees. And if you catch them right, they will land upon the knees. Where they open all the wallets and they close all the minds. They love to buy you all a drink. And if we ask all the questions, then you take all your clothes up and back to the kitchen sink. What a good place to be. Don't believe it. Cause you speak a different language and it's never really happened to me. Don't believe it. Oh no. Cause it's never been happy for me. No, no. Van de House Martens. Straks over een uurtje, want hier nog een uurtje happy hour. En dan is het spraakmakersstand.nl natuurlijk ook. Blijft ook wel happy hoor, hoop ik. Ja, ik weet niet waar je het over gaat hebben, Guylaine. Goedemorgen. Nou ja, wat denk je? Dat zou een logische zijn. Ja, misschien. Nou ja. Iets met de regeerakkoord. Ja, toch wel, tot het coalitieakkoord. Nou, we gaan in ieder geval met een aantal van onze vaste spraakmakers. En eigenlijk ook de gebieden waar we bij spraakmakers veel aandacht aan besteden. Dus dat zijn ook wel de grote thema's als onderwijs, zorg, maar ook defensie, gezondheid, preventie. Gaan we met vaste spraakmakers het regeerakkoord bespreken. Mm-hmm. Kijken wat er op hun aandachtsgebied, zeg maar, aan belangrijke zaken moet gaan gebeuren. Als de plannen inderdaad uitgevoerd worden. En we willen heel graag van mensen uit dat werkveld natuurlijk input hebben daarvoor. Dus vanuit de zorg en het onderwijs. Zeker het onderwijs wordt natuurlijk, heeft D66 ook gezegd. Hè, dat is een speerpunt van ons. Ja, dat is eentje waar happy hour is. Er zijn best wel sectoren, er gaat heel veel geld wordt eruit gegeven. En het grappige is, in NRC stond bijvoorbeeld een analyse van, het is zoveel wat men wil. Ik had liever een minister gehad die zegt van, oké, de komende 4 jaar, mijn enige aandachtspunt wordt basisniveau van de docenten omhoog helpen. Ja, dat is waar ik voor ga. En nu is het weer zo ontzettend veel dat je afvraagt, ja, wat komt er dan van terecht? Ja, kun je het waarmaken. Of zeg je inderdaad van, nou ja, heel ambitieus en mooi. Eindelijk krijgt het onderwijs de aandacht die het verdient. Maar ook op het gebied van defensie dus, komt veel geld bij. Dat is natuurlijk ook iets wat al langer wordt besproken. Buitenlandse politiek, de ondermijning, de criminaliteit. Dus werkt u in de advocatuur of bent u jongerenwerker? Nou, er zijn volgens mij, iedereen gaat dit aan. Dus kijk naar, wat betekent het op jouw gebied waar je werkzaam bent? En heb je er dan vertrouwen in of niet? De stelling aan de hand waarvan we gaan discussiëren is, de plannen van Rutte 4 zien er op papier goed uit. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101. Praat mee dus straks en geeft input voor stand.nl. Ster. Hey ondernemer. KPN heeft internet dat jouw ambitie kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. Onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. Nu de eerste 4 maanden gratis. Kijk op kpn.com/zakelijk. De meeste consultants vertellen u graag over hoe ze bezig zijn om met leading-edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. De maand van blije gezichten, van sfeervol licht en prachtige versiering, van bijzondere gerechten en mooie cadeaus. De maand van gezellig samen. Geef elkaar een droomdecember. Doe het groots. Doe het macro. Bekijk al onze kerstdeals op macro.nl. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Het barst van het verlangen in de Hermitage naar de middeleeuwen met spectaculaire kunstschatten en ridders die strijden voor de hoofse liefde. Te zien in de tentoonstelling Romanovs in de ban van de ridders. Nog tot en met 9 januari in de Hermitage. NPO Radio 1. Het is 8:30, nieuws Kirsten. Op het Australische eiland Tasmanië zijn 4 kinderen omgekomen door een ongeluk met een springkussen. Dat werd door de sterke wind de lucht ingetild. De kinderen vielen van 10 meter hoogte uit het springkussen. Vanwege de privacy zijn de leeftijden niet bekendgemaakt. De werkloosheid in Nederland is nog nooit zo laag geweest. Vorige maand waren 251.000 mensen werkloos. Dat is 2,7% van de beroepsbevolking. De krapte op de arbeidsmarkt blijft dus groot, ondanks de coronamaatregelen. Om 10 uur begint het Kamerdebat over het eindverslag van informateurs Remkes en Koolmees. Een groot deel van de oppositie is vooral kritisch over het plan om de groei van de uitgaven in de zorg te verminderen. En ook zal het gaan over de lange duur van de formatie. Die duurde ruim 9 maanden. Op een verjaardagsfeest van prinses Amalia afgelopen weekend in de tuin bij Paleis Huis ten Bosch waren te veel mensen aanwezig. Volgens de Telegraaf waren het er zo'n 100. De Rijksvoorlichtingsdienst spreekt van 21 genodigden. Premier Rutte zegt dat de koning hem heeft laten weten dat het bij nader inzien anders had gemoeten. En ook België verkort vanwege de Omicron-variant de periode die mensen moeten wachten om een boosterprik te kunnen krijgen. Die gaat van 6 maanden na de laatste vaccinatie naar 4 maanden. Voor een booster na een eenmalige prik met Janssen blijft de termijn 2 maanden. Dan naar Weerplaza, Marco Verhoef. Het kan aan mij liggen of gewoon alleen deze plek hier, maar het lijkt hier juist steeds mistiger te worden. Ja, dat zie je vaker als de zon net opkomt. Het moment van nu dus ongeveer. Dat je dan de laagste temperaturen hebt. En ja, in de winter met lage temperaturen is de kans op mist groter. Dus inderdaad, het wordt even wat mistiger. Als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik wel, dat noemen wij in de meteorologie, bovenlucht zichtbaar. Dat betekent dat ik wat blauwigheid zie. Ik kijk vanuit mijn dakraam kijk ik toe op de toren van IJsselstein, die grote kerstboom. Nou, de piek zie ik en de rest niet. Dus er is een dunne laag met vocht, maar die dunne laag, ja, die is soms wel zo dun dat er straks wel even wat zon tussendoor komt. Het kan wel zijn dat er ook weer lager aan de bewolking ontstaat. En in het algemeen zullen toch de wolken wel de overhand houden vandaag. Hoewel ik toch voorzichtig wel hier en daar wat zonnestraaltjes zie. En dat voor vandaag. En we gaan natuurlijk richting het weekend. Wat verwacht je de komende dagen? Ja, in het algemeen blijft het toch een grijs plaatje. Je moet een beetje geluk hebben, wil het opklaren. En als dat dan gebeurt, dan zie je net als wat er nu gebeurt. In de nacht ontstaat mist en die mist kan overgaan in laaghangende bewolking. En daarmee blijft de grijzigheid toch een beetje hangen. Dan klaart het misschien weer even op en herhaalt het zich de nacht daarna. In de nachttemperaturen boven de 5 graden. Overdag temperaturen in de buurt van de 10. Vandaag misschien zelfs wel net daarboven. Dus het is allemaal nog heel erg zacht. En wat dat betreft aan dit saaie weer te danken aan een hoge drukgebied verandert tot en met het weekeinde eigenlijk heel weinig. Na maandag misschien wel. Dan komt er wat meer stroming in de lucht. Dat betekent dat de wolken wat makkelijker weggeblazen worden. En als het dan opklaart met wat koudere lucht die in aantocht is, ja, dan gaan de nachttemperaturen in ieder geval flink omlaag. En ook overdag wordt het minder zacht. Hoe ver dat allemaal gaat uitpakken, is nog wat onzeker. Maar het lijkt er toch echt wel op dat het na het weekend dus in ieder geval een stukje kouder wordt. Marco, dankjewel. En dan weer naar Tim Schapen bij de ANWB. Ja, dichte mist en ongelukken zorgen op enkele wegen voor flinke vertraging. Ik begin met goed nieuws over de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij knooppunt Leenderheide was een ongeluk gebeurd, maar de weg is nu weer vrij. Hou daar nog rekening met 10 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf de afrit Budel en ongeveer 20 minuten vertraging. Ook ging het mis op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Daar een file van 8 kilometer tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid. Door het ongeluk daar is daar maar 1 rijstrook open en ook de afrit is niet te gebruiken. Daar heb je nu meer dan een uur vertraging. Ook een file op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Bij Purmerend is de linkerreis ook dicht door een ongeluk. Daar meer dan een uur vertraging vanaf de afrit Avenhoorn. De A16 vanaf Rotterdam naar Breda. Bij knooppunt Ridderkerk een ongeluk. Daar 7 kilometer file en een half uur extra. Een file op de A50 vanuit Os naar Apeldoorn. Daar tussen Renkum en afrit Hoenderlo 15 kilometer file. Daar is de spitsstrook dicht vanwege de dichte mist. Hou daar rekening met 40 minuten extra. En tot slot de A58 vanuit Berg op Zoom naar Breda. Daar tussen Rukve en Etteleur 7 kilometer file. Ook daar gebeurde een ongeluk. Het verkeer moet daar via de vluchtstrook en daar 3 kwartier vertraging. Omrijden kan vanaf knooppunt De Stok over de A17 en de A16. Ster. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, BWC. Een jonge vrouw probeert een Oost-Duitse vriend over de grens te smokkelen. Maar dat gaat fout. heel fout. We liepen onmiddellijk tegen de lamp. Kinsey Midpieten. Ik 2 jaar en Klaus 3 jaar. Een ordinair staaltje handjeklap krijgt haar uiteindelijk uit de gevangenis. Het was een verdienmodel, oh, zonder meer. Koude Oorlog. Morgen om 21:15 op NPO 2. Voor iedereen die straks aan het kerstdiner zit. Hoeveel vleeskippen worden er gehouden op een ruimte zo groot als een 2 meter lange eettafel? Let op, het gaat om vleeskippen zonder het Beter Leven keurmerk. Het antwoord is 32. Met 3 sterren Beter Leven hebben de kippen meer ruimte om te leven. Dan is het er maar 1, want hij mag lekker naar buiten. Kies ook tijdens de feestdagen voor het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Bij Jumbo zijn nu heel veel boodschappen extra goedkoop. Hallo Sun Finish en Drest vaatwastabletten 1 plus 1 gratis. En Lees, Wokkels, Hamkaas of Cheetos en Duivensborrel en Tijgenoten. 3 voor maar 5 euro. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. In Museum Voorlinde zijn te zien de 2 grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinde.nl. Bij VGZ is het heel eenvoudig om je verzekering samen te stellen. Ga nu naar vgz.nl. 7:09. Litouwen heeft zijn hele diplomatieke korps, zo'n 19 man vrouw sterk, uit Peking teruggetrokken. Het gebeurde gisteren, vrij hals over kop. Betrekkingen tussen Peking en Litouwen zijn aanzienlijk verslechterd sinds Taiwan een ambassade opende in Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Correspondent Sjoerd den Daas in Peking. En waarom zo snel ineens? Nou, omdat China feitelijk van ze eiste dat ze hun diplomatieke immuniteit zouden inleveren. Daar komt het in elk geval op neer. Ze niet meer als diplomaat zou zien. En dat ze dus acuut in gevaar zouden kunnen zijn. De ambassadeur van Litouwen die was er al uitgegooid door China. Nu is iedereen weg. De telefoon wordt niet meer opgenomen. Ja, en zoek je op de kaart naar de Litouwse ambassade, dan vind je hem niet meer. Het enige wat je nog vindt is de Litouwse vertegenwoordiging in China. En die naamswijziging in de kaartenapps, vermoedelijk geïnstrueerd door de overheid, van ambassade naar vertegenwoordiging. Ja, dat maakt een wereld van verschil. In feite een downgrade. Diplomatieke status zouden ze dus moeten inleveren. Die diplomaten zouden hun papieren moeten inleveren. Ja, dus wat ze gedaan hebben is in het holst van de nacht, bij wijze van spreken, de eerstvolgende vlucht naar Europa gepakt. En ja, inmiddels zitten ze dus weer in Vilnius. Nu is het wereldnieuws natuurlijk, maar dit heeft een wat langere aanloop. Hoe is die ruzie begonnen? Ja, dat begon met de opening van een vertegenwoordiging van van Taiwan in Vilnius, in de hoofdstad van Litouwen dus. Litouwen heeft zoals de meeste landen geen formele diplomatieke betrekkingen met Taiwan. Maar veel landen, ook Nederland trouwens, hebben wel een vertegenwoordiging van de Taiwanese, gericht op handel, soms ook wat meer, maar het mag geen ambassade heten. In Nederland bijvoorbeeld noemen ze het dan de Taipei Representative Office. Litouwen ging een stapje verder, koos voor Taiwan Representative Office. Ja, dat geeft zo'n kantoor natuurlijk wel wat meer gewicht. En dat ging China een paar stappen te ver. En die hebben dus echt alles uit de kast gehaald. Goederen vanuit Litouwen kwamen er niet meer in. Allerlei dreigementen. Ja, men gaat echt heel ver om vooral ook andere landen te waarschuwen niet zo'nzelfde pad te bewandelen. Wat betekent dit? Want Litouwen is natuurlijk alweer niet het grootste land. Waar staat het voor? Ja, het is een beetje een klein landje pesten. Zo ziet China het in elk geval, denk ik, ook wel ten dele. Hè, dat zo'n land van amper 3 miljoen mensen, gemiddeld district hier in Peking, is groter qua inwonertal. Dat dan opstaat tegen 1,4 miljard Chinezen. De Litouwers zijn vechters, zeggen diplomaten hier ook uit die regionen. Ze zijn gewend met autoritaire regimes te dealen. Staan misschien nog wel meer dan andere landen in Europa op voor hun vrijheden. Ja, daar baalt China natuurlijk enorm van. Die wil echt een signaal sturen naar andere landen. Zo'n klein land is natuurlijk relatief makkelijk te pakken. Doet voor de Chinezen in elk geval niet zoveel pijn. Nog minder dan bij Australië. Een land dat eerder ook al flink aan de stok kreeg met China. Ja, in tegenstelling tot Australië kan Litouwen natuurlijk daarbij dan wel weer op de Europese Unie leunen. Maar ja, de Chinezen proberen wel zoveel mogelijk dwang chantage in te zetten. Ja, om de prijs zo hoog mogelijk te maken. Om dingen te zeggen, dingen te doen die niet in het belang van China zijn. Ja. En werkt het ook tegenovergesteld? Zijn er ook landen die dus, ja, het andersom doen? Dus breken met Taiwan? Ja, en dat zijn er best wat geweest over de afgelopen jaren. Taiwan had niet zo heel veel officiële diplomatieke betrekkingen meer. Veelal met wat kleinere landen, eilandgroepen. Nicaragua was recentelijk een van de laatste 15 destijds. Nu zijn het er nog 14 die zijn banden met Taiwan heeft verbroken. Koos voor Peking werd daar direct voor beloond ook trouwens. Met een serie aan vaccins een aantal dagen na, ja, na die erkenning. Maar tegelijkertijd zie je ook wel de beweging dus de andere kant op. Meer landen die onofficieel, zoals het dan heet, maar toch wel nauwer richting Taiwan ook bewegen. Ambassade gewoon in Peking, maar wel intensievere relaties. En nu zijn er ook weer een aantal Franse parlementariërs op bezoek in Taiwan. Van alle kanten worden de banden toch ook wel aangehaald met Taiwan. Ja, en Tsai Ing-wen, de president van Taiwan, ja, die ziet haar kans gewoon. Die hoopt een vrijhandelsdeal met de Europese Unie binnen te slepen. Nou, zover is het echt nog lang niet. Maar er wordt in elk geval wel over gepraat. Ja, en dat is zeer tegen het zere been van China. Correspondent Sjoerd Den Daas vanuit Peking. Dank je wel. Is het einde van de extreem lage rente in zicht? Al jaren is de rente op spaarrekeningen laag, vrijwel nul. En kun je goedkoop geld lenen om bijvoorbeeld een huis te kopen. Centrale banken wereldwijd grijpen die oplopende inflatie aan om de rente te verhogen. Amerikaanse Centrale Bank kondigde gisteravond aan dat voor volgend jaar 3 renteverhogingen eraan zitten te komen. Ja, dan is het altijd wachten op de Europese Centrale Bank. Want die volgt toch altijd wel deels wel een beetje. Eerst kijken naar Amerika, wat er gebeurt, Nick Wouters. Toch eerst, hoe uitzonderlijk is het eigenlijk dat de Amerikanen nu zeggen, we gaan de rente weer verhogen? Zeer uitzonderlijk. Tenminste, als je een paar maanden terug in de tijd ging, toen zei de Amerikaanse Centrale Bank nog, deze inflatie is tijdelijk. En ze zeggen nu, ja, we hebben het onderschat. We hadden dit niet verwacht. De prognoses die wij hadden voor de inflatie zijn totaal niet uitgekomen. Ze zitten daar al tegen de 7% inflatie aan. Wij hebben het in Nederland over 5%. Iets meer dan 5%. Ja. En daar zitten we dus al tegen de 7. En hij zegt, ja, we moeten wel maatregelen gaan nemen om het leven voor mensen betaalbaar te houden. Want als je ziet dat de prijzen zo hard stijgen, je dollars minder waard worden, ja, dan moeten we de economie gaan afremmen. En dat kunnen we doen door de rente te gaan verhogen. Hij heeft nog niet gezegd concreet wanneer dat gaat gebeuren, maar wel dat ze dat gaan doen. En de Europese Centrale Bank dan? Christine Lagarde, gaat zij dit voorbeeld volgen, denk jij? Dat is minder waarschijnlijk. Hier zitten we toch nog wel in een andere fase in Europa. We volgen dat Amerikaanse voorbeeld normaal gesproken inderdaad, ja, wel. Maar lijkt erop dat dat wat langer gaat duren hier. Wordt heel interessant welke toon ze gaat kiezen. De vorige keer dat ze zo'n bijeenkomst hadden, zei ze, the lady isn't tapering. En tapering is het naar beneden brengen van de steun. Want op dit moment zit de Europese Centrale Bank nog in de fase dat ze miljarden in de, ja, economie pompen. Eigenlijk nog een fase ervoor is dat, ja, dus. Ja. Waar ze in Amerika nu langzaamaan ook mee gaan stoppen en, ja, dus naar die renteknop gaan. Ja. Zij, ja, zitten we hier nog inderdaad bij die steunfase. En de vraag is of ze daar nu al van gaan zeggen, we gaan die steunfase, daar gaan we nu vanaf. En we gaan nu inderdaad naar die rente toe. Ze hebben wel al gezegd dat ze die steun gaan afbouwen. Maar hoe snel dat dan gaat zijn, dat wordt dan echt wel interessant om te horen welke toon ze daar kiezen. Ja. Ze hebben daar ook gezegd van de inflatie is tijdelijk, rustig aan. Dat gaat wel weer omlaag. Maar we zien nu toch al een aantal maanden die cijfers oplopen. Zoals je zei, in Nederland al ruim 5%. Ja. Dus dat wordt wel moeilijker om dat verhaal vol te houden. Ja, en toch, het begint dan vaak met het in ieder geval benoemen. Hè? Misschien licht afbouwen. Toch die terughoudendheid in Europa dat ze nu minder snel de Amerikanen volgen. Wat zijn daar de redenen voor? Ik denk toch ook wel de oplopende staatsschuld die je bij verschillende landen ziet. Nou, we hebben het vandaag nog gehad over Rutte die meer gaat uitgeven in kabinet 4. Die ook gaat lenen en die uitgaat van die lage rente. En die lage rente komt door die steunoperatie van de Europese Centrale Bank voor een groot deel. Want, ja, die koopt die staatsobligaties op van Nederland, maar bijvoorbeeld ook van Italië, Spanje, allerlei landen die met een hogere staatsschuld zitten. Dus als ze nu gaan zeggen, we gaan die steun stoppen en we gaan de rente te verhogen, dan zul je ook zien dat die landen voor meer geld moeten gaan lenen. En dan wordt het toch wel moeilijker om met een hoge staatsschuld overeind te blijven. Mm-hmm. Dus dat is de terughoudendheid. En daarom zal het met die rente ook nog wel even duren. Maar het feit inderdaad dat ze het al benoemen, is ook al een stap. Ja, maar dat je het zelf als consument merkt, dat daar gaat nog meer tijd overheen. Dat gaat nog wel wat tijd overheen. Ja, de rente van dit jaar, als je in januari je overzicht van de bank krijgt over rente, je krijgt, dat zal nog vrijwel nul zijn. Ja, moet je heel veel geld hebben, wil je daar nog iets voor krijgen? Of ja, nee, dan moet je juist niet betalen. Dan krijg je min en min. Dus nee. En eind volgend jaar, ja, dat lijkt mij toch ook niet dat je dan al veel rente op je spaar. Maar zou dat trouwens kunnen veranderen, die negatieve rente, dat daar dan misschien dat als zou eerste kunnen, wat aan gebeurt, inderdaad. Maar dat gaat dan weer juist voor de inderdaad de hogere bedragen. Ja, voor de wat de banken moeten betalen en wat ze nu weer doorberekenen aan mensen met veel spaargeld, dat daar iets aan gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar voordat je het daadwerkelijk op je spaarrekening ziet, dat duurt dus inderdaad nog wel even. En ook op je hypotheek, want vergeet niet, ook voor de huizenmarkt heeft het heel veel gevolgen. Ja. Voor de pensioenen ook. De koopkracht hangt heel veel aan vast. Financiële markten, de beurzen. Dus het is al wel heel interessant wat hier gebeurt. En heel belangrijk. Dus hou in de gaten wat Christine Lagarde vandaag zegt. Ja, nou ja, je doet dat zeker voor ons. Dank je wel voor nu in ieder geval. Nick Wouters was dat. Een overzicht, of eigenlijk meer wat je tegen bent gekomen aan gekke dingen, opmerkelijke dingen, Kirsten. Ja, de zwemster Ranomi Kromowidjojo wil zich in de toekomst inzetten om armoede te bestrijden. In een interview met Trouw zegt de drievoudig Olympisch kampioene dat ze door haar zwemsucces een podium heeft en dat ze dat graag wil gebruiken in de strijd tegen armoede. Haar in Suriname geboren vader is daarin een voorbeeld, zegt Kromowidjojo. Hij heeft contact gehouden met zijn ooms, tantes, neven en nichten daar. En zolang ik me herinner, sturen wij ieder jaar dozen op met spullen en kleding. De rijkste voetballer ter wereld zit zonder club. Dan hebben we het niet over Lionel Messi of Cristiano Ronaldo, maar over Faik Bolkia. Wie? Ja, nooit van gehoord. Nee, hij speelde dus bij de Portugese club Maritimo. Ook niet zo'n hele bekende club. Maar die heeft dus het contract met hem ontbonden. En Bolkia is de neef van de sheik van Brunei. En daarom wordt zijn vermogen geschat rond de 15 miljard euro. En is hij dus zo rijk. En eerder kwam hij uit voor de jeugdteams van Chelsea en Leicester City. Voetbal voor zijn plezier, denk ik. Nou. Dat denk ik ook. Het geld heeft hij niet nodig. Een vrouw uit Chicago krijgt een flinke schadevergoeding omdat ze bij een onterechte inval in haar huis naakt in de boeien werd geslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Agenten beukten 2 jaar geleden haar deur in tijdens een zoektocht naar een gewapende man. De politie had zich dus vergist in het appartement. Maar de vrouw moest toch handboeien om, ook al had ze geen kleren aan omdat ze net wilde gaan slapen. En pas na 10 minuten mocht ze zich aankleden. En door al die fouten krijgt de vrouw nu een schadevergoeding van 2,5 miljoen euro. Ze zet zich ook in voor strengere voorwaarden bij een huiszoeking. Ze vindt dat de agenten voortaan eerst moeten aankloppen en dan ook nog 30 seconden moeten wachten. Vraag me af of dat er dan weer doorheen komt. Ja, dat, als je in je eentje zoiets... Dat vraagt me ook af of dat lukt. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat voor haar wel fijn was geweest als het op die manier was gegaan. Ja. Een nummer van de Amerikaanse rapper Logic over zelfdoding heeft mogelijk honderden zelfdodingen voorkomen. Dat schrijft onder meer The Guardian. Het gaat om dit nummer. I want you to be alive. Is dus van Logic en de titel van dit nummer dat bestaat uit de cijfers van de Amerikaanse zelfmoordpreventielijn. Sinds het lied in 2017 uitkwam is dat telefoonnummer bijna 10.000 keer extra gebeld. Er is ook bewijs dat het aantal zelfdodingen in de VS daardoor is gedaald, blijkt uit Amerikaans onderzoek. Volgens de onderzoekers verspreidt het nummer de boodschap dat je bij de zelfmoordpreventielijn terecht kunt en dat je daar wordt geholpen. En wie in Nederland denkt aan zelfdoding kan ook bellen met zo'n nummer, dat is nummer 113. Dan naar Tim Schaap bij de verkeersinformatie. Loopt het aantal files al wat terug, Tim? Ja, het begint langzaamaan af te nemen. Maar ja, hier en daar toch echt nog wel flinke vertraging. Dat komt dus echt door die dichte mist in het midden en het zuiden van het land. In totaal nu ongeveer 175 kilometer. Een overzicht van de langste files. Ik begin op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Daar 8 kilometer file na een kettingbotsing bij Den Haag-Zuid. Daar dus 8 kilometer file vanaf Leidschendam en ruim 50 minuten vertraging. Er is daar maar 1 rijstrook open. Goed nieuws over de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Voor Purmerend nu nog 11 kilometer file, want daar was een ongeluk gebeurd. Weg is net weer vrijgegeven en de file kan daar langzaamaan op gaan oplossen. Daar ook nog een uurtje extra. En tot slot de A58 vanuit Berg op Zoom naar Breda. Bij Etteleur is de weg nog steeds dicht na een ongeluk. Verkeer moet daar over de vluchtstrook. Hou daar rekening met een half uur vertraging. Omrijden kan ook vanaf knooppunt De Stok via de A17 en de A16. Springsteen met Glory Days. En nou, dat zei je net, want de zanger kan een enorm bedrag bijschrijven op zijn bankrekening. Hij verkocht de rechten van zijn muziek aan Sony Music voor het lieve sommetje van 442 miljoen euro. Muziekjournalist Jean-Paul Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Is het hoogste bedrag dat ooit voor rechten is betaald op muziek? Ja, ja, ik denk dat Bob Dylan tot voor kort zeg maar de leider was qua hoogte. Maar ja, ook wel een beetje logisch met zijn oeuvre en zijn catalogus. Dus ja, het is wel verrassend. En hoe komt het dan dat die van Springsteen weer meer waard zijn dan die van Dylan? Nou ja, Springsteen heeft natuurlijk heel veel hits gescoord in zijn lange carrière. En ja, het is een hele slimme onderhandelaar geweest. Want in de jaren 90 heeft hij al met Sony bedongen dat er, als het moment zou komen om zijn muziek te kunnen kopen, dat hij dat kon doen. En daar maak je dus nu op wat latere leeftijd gebruik van. Ja, op latere leeftijd. Taylor Swift, die is een stuk jonger, die heeft ook wel wat gedaan. Waarom wordt het gedaan door artiesten? Nou ja, dat is wel bijzonder, want meestal, kijk, er zijn natuurlijk in het verleden en er zijn talloze voorbeelden van artiesten die gewoon belazerd zijn en er echt berooid van af zijn gekomen. Bijvoorbeeld een John Fogerty van Creedence Clearwater, die 12 jaar geen platen kon maken omdat hij zijn rechten niet van zijn eigen muziek had. Dus schade en schande word je wijs. En ja, McCartney is een voorbeeld. Die heeft destijds is misgepakt bij de Beatles muziek. Michael Jackson, die kocht toen alle Beatles rechten. En ja, ze zitten een beetje in de herfst van hun carrière en het moment om in te cashen. En dat gebeurt nu. En zijn er dan echt zelf slimme zaken mensen of de mensen erachter? Want Taylor Swift weten bijvoorbeeld, dat was de eerste die ook tegen Spotify zei van ja, doei, niet voor dat bedrag ga ik het niet doen bij jullie. Dan mogen jullie mijn muziek niet gebruiken. Nou ja, het klopt. En Springsteen is altijd een goede zakenman geweest. Samen met zijn manager John Landau. Ik bedoel, als je ziet dat hij bijna in tussen 2010 en 2020 €500 miljoen binnenhaalde alleen al aan concertopbrengsten. Dus het is niet zo gek dat juist Springsteen met dit hoge bedrag er vandoor gaat. Wat voor gevolgen heeft dit? Zeg maar voor de rechten, voor die artiest zelf dus, hè? Door die rechten te verkopen van jouw muziek. Nou ja, op zich niet zo heel veel. Kijk, alles wat nu nog verdient met zijn platen, met zijn oeuvre, hè, van albums vanaf begin jaren 70, heeft altijd bij Sony Music gezeten. Ja, die revenue gaan nu naar Sony Music. En er wordt geschat dat hij ongeveer tussen de 8 en 10 miljoen dollar per jaar verdient aan zijn platen. Dus dat gaat nu allemaal naar Sony. Dus die hopen gewoon over de komende jaren in te cashen op dat oeuvre. En Springsteen, als die al niet financieel volledig onafhankelijk was, is hij dat nu helemaal. En Springsteen is altijd slim geweest. Als je op zijn website kijkt, dan zie je dat hij altijd al heel veel live optredens bood hij al aan buiten de maatschappij om. Hij heeft altijd al een beetje langs de randen gesurfd, zeg maar. Ja, en is daar nu helemaal vrij. Want ja, de platen en alle rechten liggen nu bij zijn platenlabel Sony. En als ik als artiest, niet dat ik het ben, ik kan totaal niet zingen, maar ik wil een nummer van Springsteen gaan zingen, dan moet ik dus bij Sony zijn nu. Dan hoef ik niet meer aan Springsteen te vragen. Ja. Nee, misschien wel makkelijker, maar nee, dat is Sony. En kijk, het is opvallend dat juist Sony dit doet. De Beatles-rechten lagen destijds ook al bij Sony. Mm-hmm. Bob Dylan was bij Sony en nu ook weer Springsteen. Dus blijkbaar is Sony Music erg bezig om catalogus binnen te halen van legendarische artiesten. Ja. Dank voor je uitleg, muziekjournalist Jean-Paul Hek. NTO Radio 1. Nou, er zit best knoflook in voor een eerste avond. Morgenavond van 7:30 tot 8:30. Wij vinden het lekker. Mangiare met 7 finalisten, 3 juryleden, 7 harten die veroverd moeten worden en 1 winnaar. En als het al heel lekker ruikt, dan wil je altijd meer. Luister naar de finale van First Plates. Op NTO Radio 1. Dit is wel hoog culinair. Mangiare met Petra Possel. Morgenavond. Van 7:30 tot 8:30. Wie luistert, weet meer. Ster. Met de apocalyps viel het mee afgelopen jaar. De avondklok bleek te omzeilen zonder de aanschaf van een geit. Ik ben Sylvia Witteman en mijn nieuwe boek, Een visgraatjas met haaiengrijns, is nu verkrijgbaar in de boekhandel. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Multiple sclerose is een letterlijk en figuurlijk zenuwslopende ziekte. MS is meedogenloos

In het hele land, behalve in het noordoosten en zuidwesten, komt lokaal zeer dichte mist voor. Hou daar rekening mee als je de weg op moet. Daarnaast nog een aantal files, onder andere op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-Dorp en Den Haag-Zuid 8 kilometer file, want daar is een kettingbotsing gebeurd. Daar zijn 3 rijstroken dicht en ook de afrit is niet te gebruiken. Daar een kwartiertje vertraging. Goed nieuws over de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend Noord nu nog 7 kilometer file. Daar was een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij. Daar nog een uurtje extra. Op de A16 een file vanuit Rotterdam naar Breda voor knooppunt Ridderkerk. Daar heb je 7 kilometer stilstaand verkeer. Ook daar gebeurde een ongeluk, weg is weer vrij. Daar nog een half uur extra. En tot slot op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Bij de afrit Loenen staat een auto met pech, waardoor de linkerrijstrook dicht is. Daar nu 4 kilometer file vanaf Apeldoorn en ongeveer 3 kwartier vertraging. Ik had echt een droombaan bij een groot warenhuis. Totdat ik letterlijk door mijn benen zakte. Nu zit ik werkloos thuis. Xiomara heeft een rem op haar leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Xiomara en meer dan 2 miljoen andere mensen met reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen. Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten. Maak kennis met de nieuwe Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van 100% elektrisch rijden en een 100% ledervrij interieur vol slimme voorzieningen zoals Google Services. Zo ziet de toekomst eruit. De Volvo C40 Recharge. Ontdek hem op volvocars.nl. De zonnebloem bezorgt mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur. Ervaar de nieuwe Volvo C40 Recharge. Nu bij de Volvo dealer. Mijn naam is Joël Voordewind. En ik vraag jouw hulp bij een van de grootste voedselcrisissen ooit. In landen als Ethiopië, Jemen en Zuid-Soedan lijden vluchtelingen honger. Ze maken zich ernstig zorgen over hun dagelijks brood. Zorg jij samen met ZOA voor een voedselpakket? Help mee op zoa.nl. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Miljoenen vluchtelingen hebben dringend onze hulp nodig. Doneer een voedselpakket op zoa.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6:06. Het Koningshuis is opnieuw in opspraak geraakt. Dit keer door het verjaardagsfeest van kroonprinses Amalia. Op het feest in de tuin van Huis ten Bosch zouden volgens de Telegraaf zo'n 100 gasten aanwezig zijn geweest. Volgens demissionair premier Rutte ging het om 21 genodigden. En die zouden er ook dan niet allemaal zijn gekomen. Koningshuisverslaggever Josephine Trehi. Wat doet dit met het imago van de prinses en ook van het Koninklijk Huis? Ja, nou ja, het helpt niet mee, om het zo maar te zeggen. Er zullen echt veel mensen zijn die nu denken, daar gaan ze weer. We mogen toch maar 4 mensen thuis uitnodigen. In ieder geval, dat is het advies. Mensen zeggen natuurlijk zelf thuis feestjes af. Horen dan dit verhaal en zullen daar niet positief op reageren. Aan de andere kant zullen natuurlijk ook mensen zijn die zeggen, oh ja, dat meisje wordt 18. Weet je wel, dat gebeurt maar 1 keer. Het was buiten. Maar ja, uiteindelijk is dat advies dat er ligt, is wel dat je maar 4 mensen thuis maximaal mag uitnodigen. En daarbij zijn ze natuurlijk ook niet zomaar een gezin. Hè. Het is, ze hebben echt wel een voorbeeldfunctie. Ja. En het is vervelend dat het imago van het Koninklijk Huis en de populariteit al behoorlijk gedaald was. En juist door Amalia kreeg het weer een beetje een boost. Vorige week het optreden van haar bij de Raad van State en de toespraak. Dat boek over haar verschenen is voor haar 18e. Weet je wel, dat deed best wel veel goed voor die populariteit. Dus dit is dan wel weer een domper. Ja, want ook in coronatijd juist niet de eerste keer dat ze de mist ingaan. Nee, vorig jaar, dus oktober 2020, was die vakantie in Griekenland. Hè. Toen was ook het advies van jongens, iedereen thuis blijven in Nederland. Toen ging de koninklijke familie toch op vakantie naar Griekenland. Veel kritiek daarop. Toen hebben ze besloten om gelijk weer terug te vliegen. Toen hebben koning Willem-Alexander en koningin Maxima ook een videoboodschap opgenomen met excuses. Laten we heel even luisteren naar een stukje. Met spijt in het hart richt ik mij tot u. Onze reis naar Griekenland heeft bij heel veel Nederlanders hevige reacties opgeroepen. Het doet pijn uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben. Ook al paste de reis binnen de voorschriften, het was heel onverstandig om geen rekening te houden met de inwerking van de nieuwe beperkingen op onze samenleving. Ons eigen besluit terug te keren is genomen vanuit het besef dat we niet hadden moeten gaan. Ja, en zo waren er nog wat momenten. Het ging dus om die vliegreis naar Griekenland. Maar er was ook daarvoor een foto verschenen dat ze die zomer in Griekenland op vakantie waren. En dat ze heel dicht gearmd staan met een restauranteigenaar. Geen afstand gehouden werd er dus. En tijdens het EK ging de koning de straat op en handen schudden met mensen in Den Haag. Dus het is nu de vierde keer dat er zoiets speelt. Ja, en het gaat dan toch, je zegt het al wel, ook om die voorbeeldfunctie die er ook is. Want op zich is er, was er toen geen verbod om naar Griekenland te vliegen. Op zich mag er worden afgesproken in de tuin. Hoewel wel weer ook beperkt, is een beetje ingewikkeld. Maar maakt dat nog uit? Nou ja, het gaat inderdaad. Nee, dat klopt. Hè. Het zijn telkens wel adviezen, maar het gaat gewoon over het gevoel dat er vervolgens ontstaat. Veel mensen doen moeite om zich niet aan de regels te houden. Ook met kerst, weet je wel, niet iedereen kan naar elkaar toe. Hm? Ja, en dan komt er zo'n bericht naar buiten en dat kan dan verkeerd vallen, ja. Koningshuisverslaggever Josephine Trehi, dank je wel. Professor Gloria Jean Watkins is overleden. Ze was een feministisch boegbeeld en is van enorme invloed geweest op het leven van veel, en vooral zwarte vrouwen. Vooral bekend ook was haar onder haar pseudoniem Bell Hooks. Nancy Jouwe is cultuurhistorica. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kunt u dat beschrijven, hoe groot haar invloed is geweest op de emancipatie van de zwarte vrouw? Enorm groot, denk ik. Ze heeft echt een stem gegeven en een zelfvertrouwen en moed aan heel veel mensen, zou ik bijna zeggen. Zeker zwarte vrouwen, maar niet alleen. Haar werk resoneerde bij witte en zwarte mensen, bij mannen en vrouwen. En non-binaire mensen, denk ik ook. Maar haar eerste boek, Ain't I a Woman, dat ging echt over het belang van zwarte vrouwen om een stem te hebben, maar ook hoe zij op het kruispunt staan van strijd tegen racisme en seksisme. En dat deed ze op een onnavolgbare manier. En daarom resoneerde haar werk zo ongelooflijk, zeg maar, cross the board, over the world, bij academici, maar ook bij non-academici. Omdat ze het zo powerful wist te vertellen. Heel erg vanuit theoretische inzichten, maar op een manier die alle mensen aansprak. Hmm. Toen ging ze ook als academicus met haar studenten om. Absoluut. Ik heb zelf de eer, zou ik bijna zeggen, gehad om haar lessen te volgen. Ze kwam als visiting professor naar de Universiteit Utrecht. Ze was uitgenodigd door de vakgroep Vrouwenstudies. Betteke Waaldijk was dat, die haar had uitgenodigd. En ze was een aantal maanden in Utrecht in 1992, in de zomer van lente en zomer van 92. En ja, haar classroom was echt een plek van transformatie, zou je bijna kunnen zeggen. Ze haalde de buitenwereld heel erg naar binnen. Ze nam studenten heel erg serieus. De notie van aandacht en de student niet alleen als een persoon waar je allerlei informatie in moet stoppen, maar ook iemand die bij wijze van spreken een spiritueel wezen is. Dat allemaal gaf ze mee in de les. En ik ben nu 30 jaar later zelf iemand die doseert. En ik merk steeds dat haar lessen door mij heen gaan als ik zelf lesgeef. Dus ze heeft een enorme impact gehad. Ze schreef dus onder het pseudoniem Bell Hooks. Dat wordt met kleine letters geschreven, dus niet met hoofdletters de namen. Waarom is dat? Klopt, ja. De naam Bell Hooks is eigenlijk een nod, een eerbetoon aan een overgrootmoeder van haar met dezelfde naam. Maar ze wilde niet dat de naam, zeg maar, belangrijk zou zijn, maar het werk wat ze wilde benadrukken. En het ging niet over haar persoonlijke kwaliteiten, maar echt over het werk. Dus het was een act of humbleness, zou je kunnen zeggen. Dus een manier om nederig te blijven. En het gaat over het werk, niet over mij als persoon of die naam. Dus vandaar de kleine letters. Nancy Jouwe, cultuurhistorica. Dank u wel dat u over professor Gloria Jean Watkins wilde vertellen. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Ik kijk omhoog en vraag haar. Hoe vaak draait de wereld nog om de zon? De zwaartekracht heeft geen grip. Maar vanavond draait het alleen om ons. Dus stap maar in, we gaan bij. Dwars door de stilte heen. In een zee van oneindigheid. Neem ik je mee. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Weg van hier, even weg van de wereld zijn. Samen één met degene die je lief is in het hier en nu. Even ergens anders zijn, kijk de tante's tijds overleef je niet. Maar de liefde wel, dus dan geeft het niet. En hoe lang het nog duurt, nee ik weet het niet. Toch leg ik heel mijn hart hier op deze beat. Want ik voel dat het klopt, wil niet dat het stopt. En je kijkt naar me, met een blik van alleen ik en jij samen. Dus kom op, dan gaan we nog een ronde los. Ik hou je vast en we draaien vanzelf. Carousel, carousel, carousel. De muziek is alleen nog van jou en van mij. En we draaien vanzelf carousel. Digidex met Carousel. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. En veel reacties op het nieuws dat er te veel mensen waren op het verjaardagsfeest van prinses Amalia. Volgens de Telegraaf waren daar 100 gasten. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat er 21 genodigden waren. Maar het waren er hoe dan ook meer dan toegestaan volgens de coronaregels. En dus vraagt Nancy, ik heb vernomen dat de koning onschendbaar is, maar zou hij een boete kunnen krijgen voor het overschrijden van coronamaatregelen? Ja, daarom hebben we even contact met politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, want bijvoorbeeld ook als het een kabinetslid zou betroffen, dan heb je ook nog een relletje dat er kan worden gezegd aftreden. Hè, zoals we met was er nog wat strenger de regels, maar wat we met Grapperhaus hebben gezien, Wilco. Maar een boete bijvoorbeeld, is dat nog mogelijk? Ja, op zichzelf kan de koning wel een boete krijgen, ministers trouwens ook. Maar de onschendbaarheid die gaat dus niet zo ver dat hij vrijgesteld is van boetes. Maar eigenlijk gaat in dit geval die vliegen natuurlijk niet op. Want de maximale groepsgrootte van 4 personen thuis, dat is een advies van het kabinet en geen regel. En als er geen regel is, kan je hem ook niet overtreden. Dus er viel eigenlijk niks te beboeten. Het gaat hier veel meer om de voorbeeldfunctie van het staatshoofd en de kroonprinses. Ja, waar net onze koningshuisverslaggever Josephine het ook opwees. Nog een vraag hadden we? Ja, Stijn die reageerde ook nog. Amalia ontving de gasten buiten, hoor ik. Dan geldt die 4 niet. Typisch weer zo'n mediarelletje, schrijft hij. Ja, dus ja, in het algemeen geldt dat die regel voor de maximale groepsgrootte inderdaad buiten niet. Maar dat ligt in dit geval toch ook weer een beetje lastig. Want dat gaat dan over openbare ruimte. En hier was het niet in een openbare ruimte, dat feestje, maar in een besloten park bij het paleis. En voor een besloten park is die regel dan weer niet echt gespecificeerd. Eigenlijk komt het erop neer dat de kroonprinses haar feestje beter in een openbaar park had kunnen geven. Dan had ze zoveel vrienden kunnen uitnodigen als ze wilde, mits ze maar afstand zouden houden. Ja, en dan had ze ook weer hoop dat de pers afstand zou houden. Dat was alweer lastiger geweest, daarom waarschijnlijk in de Paleistuin. Wilco, dank je wel voor je antwoorden. Dan naar filelezer Tim Schaap van de ANWB, want daar was ook wat mee. Ja, die kreeg om 6:30 niet echt de kans om uit te praten. Het is nog onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Omrijden kan vanaf knooppunt Nieuwemeer via Ster. Ja. Moesten we nou omrijden? Ja, dat is inderdaad de vraag. Ik moet omrijden via de Ster. Schrijft Marco hier nog over. Die vond het wel een grappige misser. En Richard die hoorde het en die vroeg verkeerde knop ingedrukt. Ja, dat gebeurt soms. Hè. Dan lijkt het alsof er een punt wordt gezet. Ja. En dat Tim Schaap klaar is. Maar ja, dan komt er toch nog iets achteraan. En als je dan eenmaal op die startknop drukt. Dan kun je niet meer terug. Dan, ja, dat is wel heel ingewikkeld en lastig vaak. En soms lukt dat wel, maar in dit geval niet. Dus ja, dan is het even. De vraag hoe ze moesten omrijden, dat hoorden ze dan later. Toen Tim Schaap weer een keer in de uitzending kwam. Maar goed, dat gebeurt dus soms. En luisteraar Sarah, die moest wel lachen met jou om jouw afkondiging van dit lied. Uit Amerika, Benson Boone met Ghost Town. Ja, dat heel af en toe gebeurt dit. Dan denk ik dat de zanger of zangeres is uitgezongen en er zitten nog. Ja, toch nog een flupje aan het eind. Ja. En dan crash ik hier eigenlijk de plaat door er doorheen te praten. Ja, wat het probleem is, dat veel nummers die gaan ook heel langzaam veden ze weg, zoals dat heet. En op de radio klinkt dat bijna, ook zoals het op de radio heet, een witje. Dus dat het alsof er geen geluid is. En dat mag natuurlijk niet op de radio, mag niet gebeuren. Nee. Dus daarom starten we meestal ook als presentatoren wat eerder met praten. Maar ja, dan moet natuurlijk niet iemand nog met een soort. En het voelt ook alsof zo'n plaat dan voorbij is. Ja, je denkt dat je veilig bent en dan komt er nog iets. Dus dat inderdaad, we horen dan een klein lachje, maar dat had Sarah dus ook. Dat is duidelijk. Dank voor alle inzet. Reageer op het NOS Radio 1-journaal. Kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Laten we nu Tim Schapen bij de ANWB helemaal uitpraten, Tim. Tenzij je lijst heel lang is. Nee hoor, nee. Ik heb gelukkig een korte selectie. Er zijn nog enkele files in het land. Ongeveer 50 kilometer in totaal. De langste, ik begin op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Daar is één rijstrook open. Daar is namelijk een kettingbotsing gebeurd met meerdere auto's en een vrachtwagen. Daar nu 6 kilometer file vanaf Leidschendam en een kwartiertje vertraging. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad. Goed nieuws, bij Purmerend Noord is de weg weer vrij na een ongeluk. Daar nu nog 10 minuten extra. En tot slot de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Daarvoor Zwijndrecht 5 kilometer file. Daar staat een auto met pech en twee rijstroken zijn daar dicht. Daar 10 minuutjes extra. 5 jaar geleden werd hij als directeur van het Amsterdam Museum gevraagd directeur te worden van 6 Duitse musea en een grote tentoonstelling op te zetten over de geschiedenis van Berlijn. Sinds juli van dit jaar is die expositie Global Berlin te zien in het Humboldt Forum in het hart van de stad. Een expositie met duidelijke fans en duidelijke tegenstanders ook, door zowel de vorm als de inhoud helemaal samengesteld volgens de ideeën van Paul Spies. Want daar hebben we het over. Goedemorgen, meneer Spies. Goedemorgen. Hallo. Hi. Waarom wilden ze in Duitsland juist u graag hebben voor die expositie? Ja, ik heb het nooit zo op de man af gevraagd. Want ik kreeg die aanbieding toen ik nog in Amsterdam werkte. En ik was eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd. Want ik was heel gelukkig bij het Amsterdam Museum. Maar ze hebben me waarschijnlijk hier naartoe gehaald omdat misschien toch van buitenstaander net even iets makkelijker is om moedig de geschiedenis van Duitsland in te gaan. En een tentoonstelling te maken die tot de verbeelding moet spreken. En tot de verbeelding moet spreken van niet alleen maar mensen die altijd al naar het museum gaan, maar ook mensen die misschien helemaal niet zo vaak gaan en die het saai vinden. Dus we hebben een spannende tentoonstelling gemaakt. Nou ja, een spannende tentoonstelling over de Duitse geschiedenis, dat kan wel. Maar je loopt op het randje, want het is natuurlijk een ingewikkelde geschiedenis met een hoop schuld en boete. Hoe heeft u dat aangepakt? Ja, ik ben begonnen eigenlijk met een team samen te stellen. Want ik kwam bij het museum aan en ik stelde al vast, ik zal toch echt wel een paar jonge mensen erbij moeten halen die ervaring hebben met hele andere type musea. Dus met tentoonstellingen die inderdaad mensen aanspreken, mensen tot woord laten komen en niet zelf de hele tijd van bovenaf gaan vertellen. En die jonge mensen heb ik wel gevonden en daarmee hebben we dus een concept ontwikkeld. Dat hebben we voorgelegd na 5 maanden. Er was een grote persconferentie bij. Dat was al in 2016. En toen zag je eigenlijk al dat de journalisten zich opdeelden in de helft. Die vond het eigenlijk heel spannend en de andere helft die vond het maar niks. Mm-hmm. Want ja, zo ga je niet om met de geschiedenis. En wat was het bezwaar dan? Nou, dat het natuurlijk toch ook wel een tentoonstelling is die probeert heel veel, eigenlijk wat nog niet bekend is, te vertellen. Wij willen heel graag stemmen aan het woord laten komen die je normaal gesproken niet hoort. Het gaat eigenlijk over de wereldgeschiedenis, de internationale geschiedenis van Berlijn. Daarom heet hij ook Berlin Global. En dat is een tentoonstelling die dus heel veel diversiteit aan het woord laat. Dus er komen heel veel mensen aan het woord die van buitenaf komen. Er zijn natuurlijk Turkse mensen die in deze stad zijn gestroomd. Vluchtelingen die naar deze stad toe zijn gekomen, ook in de geschiedenis. Ja, en dat is niet mainstream. Het succesverhaal van de industrie uit de 19e eeuw, dat tippen we kort aan. Maar dat is er niet meer. Wat tegenwoordig is, dat is een melting pot met heel veel verschillende culturen. Ja, en weet je, vaak zijn dus de academici die dus de geschiedenis een beetje kennen, ja, die voelen zich niet thuis als ze niet die hoogtepunten van hun eigen geschiedenis terug zien komen. Dus het is een hele kritische tentoonstelling over hoe wij omgaan met de wereld nu. Denk aan kolonialisme en postkolonialisme, de ongelijkheid in de wereld. Het is dus geen bevestigende tentoonstelling van de trots van de Duitse geschiedenis. Het is een kritische tentoonstelling over van, ja, wat doet zo'n grote stad nou in de wereld met de wereld? En dat kritische, ja, dat zit er gewoon in. En het is tegelijkertijd ziet het er heel erg spectaculair uit. We hebben dus een populaire tentoonstelling tegen het populisme gemaakt. Ja, en dat is ook al een statement natuurlijk. Alleen zoals u het zegt. Maar als je binnenkomt, kunt u uitleggen, wat gebeurt er dan? Ja, dan kom je al in een hele andere sfeer als dat je normaal gesproken gewend bent in een museum. Je komt in een enorme zaal en die is helemaal rondom geschilderd met street art. Dus met kunst, urban art, die men kent van de straat. En dat is gemaakt door 2 jongens die zijn weliswaar in Duitsland geboren. Maar die zijn in New York met hun werk eigenlijk begonnen. En die zijn wereldberoemd als street artists. De jongens, ze heten eigenlijk Paré, maar ze noemen zich Hou en Nassum. En die hebben de geschiedenis van de invloed die Berlijn, Duitsland, heeft genomen op de wereld. Vanaf ongeveer midden 19e eeuw hebben die in een enorme comic eigenlijk geschilderd. Dus je loopt in een ruimte en je denkt, dit is een soort van Sixtijnse kapel van de geschiedenis van Berlijn. Vanaf 1850 tot en met nu. Maar ook weer met ongelooflijk veel, herkenbare afbeeldingen die op een beetje comicstripachtige manier zijn weergegeven. En ja, dat is natuurlijk niet wat de traditionele museumbezoeker verwacht. Die denkt eerst dat hij in een soort van schilderijen tentoonstelling komt. Ja, en hier spettert het van de wand. Het is tegelijkertijd ook een hele kritische boodschap. En die combinatie, dat spetterende en die kritische boodschap, dat kent men niet. En dat gaat eigenlijk per zaal zo verder. Iedere zaal heeft een bijzondere sfeer. Het is ook heel anders vormgegeven. Heeft ook altijd een effect. En daarvan denken de mensen in eerste instantie wauw. En ja, weet je, traditionele museumbezoekers die denken bij wauw eerst van, moet dit nou? Ja. Maar ja, we willen andere mensen aanspreken. Ja, lukt dat? Die andere mensen aanspreken? Ja, absoluut, absoluut. Ja. Die komen. Ja, want dat is hier in Nederland vaak een probleem met musea. Die zeggen, we blijven zelf diezelfde museumkaarthouders. Ook leuk, maar we willen juist die andere groep ook. Juist, nou, en dat gebeurt dus hier. Meer dan de helft van de bezoekers is echt jong. Dan heb ik het over onder 25 jaar. En wij hoeven daar eigenlijk geen reclame voor te maken, want dat gaat allemaal via de social media. Die lopen door die tentoonstelling. Ze herkennen hun verhalen, hun manier van praten over wat er aan de hand is. En het is hun techniek. Er zit heel veel multimedia in. Dus er zit ook heel veel interactiviteit. Het is ook leuk om jezelf op Instagram of Facebook of Twitter te plaatsen. Het is Infinity Rooms-achtige dingen. Precies. Ja, op bepaalde plekken is het very Instagrammable. Ja, weet je, met die dingen werken wij nu eventjes een keer om te kijken of we ander publiek kunnen bereiken. En ze komen en ze vinden het echt heel interessant. En het is niet oppervlakkig, het is juist kritisch, maar het ziet er gewoon in eerste instantie spannend uit. En dat trekt hen. Zij zijn er dan 1,5 uur. Ja, de nijvere burger die echt veel academische kennis heeft, die kan er 4 uur rondhangen om alle verhalen op te halen. Er zijn dus ook verschillende type bezoekers. De oudere bezoekers laten zich niet wegjagen. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er alleen om dat ze zich open moeten stellen voor een nieuwe benadering. En ze moeten dan ook een beetje waarderen dat het gelukt is om andere jongere mensen, millennials, die niet zo vaak naar musea gaan, om die ervoor te interesseren. Ja, en we hopen natuurlijk dat dit wel een effect heeft. Dus dat we door kunnen gaan voor de toekomst, de musea, een nieuwe sfeer te geven, zodat er ook voor de toekomst het publiek gegarandeerd is. Dank, Paul Spies. En er is ook een documentaire over, want nu naar Berlijn is ook alweer ietsje moeilijker, maar het kan in ieder geval deels gezien worden in de documentaire bij Omroep Max vanavond op NPO 2. En die begint om 10:50. 1, 2, 3 voor de dag. SGP-leider Kees van der Staaij overhandigt aan Kamervoorzitter Vera Bergkamp de uitkomsten van een onderzoek naar hoe de Tweede Kamer haar controlerende en wetgevende taken beter kan uitvoeren. De Kamer zelf debatteert over het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord. Politiek verslaggever Wilco Boom over de vraag welke onderwerpen daarin centraal zullen staan. Ongetwijfeld speelt de zorg een hoofdrol in dat debat. Want enerzijds investeert het kabinet daarin om het zorgstelsel pandemiebestendig te maken. Maar er wordt ook zo'n 4,5 miljard bezuinigd om de groei van de kosten in toom te houden. Zonder ingreep zou het budget met 7,5 miljard ingaan. En nu, door die ingreep van het kabinet, stijgt het budget nog met 3 miljard. Het is dus een kwestie van minder meer. Maar volgens de oppositie is dat echt onverantwoord. En in Brussel komen de 27 regeringsleiders van de Europese Unie bijeen voor de laatste top van dit jaar. Correspondent Sander van Hoorn in Brussel. Nou, dat zal wel over Omicron gaan, denk ik. Dat gaat zeker over Omicron, maar verwacht daar geen besluiten. Hooguit dat iedereen zijn zorg erover uitspreekt. Besluiten wel wat meer van de 26 leiders over Rusland bijvoorbeeld. De zorg daarover. Wat gebeurt er aan de grens met Oekraïne? En wat kan de Europese Unie nu zeggen om Rusland van een inval af te houden? En het gaat natuurlijk ook over migratie. De lidstaten in het zuiden die zullen zeggen wij willen ook harder kunnen optreden tegen migranten die zich melden aan onze grens. Ik zeg 26 regeringsleiders, want Mark Rutte is er zeker aan het begin natuurlijk nog niet bij. Dan doet de Belg Alexander De Croo het woord namens Rutte. De bedoeling is nog altijd dat hij later op de dag in de auto stapt en vanuit de Tweede Kamer in Den Haag het debat afreist naar Brussel om zich nog even te melden bij zijn collega's om daar nog even mee.